Twee uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Russen die naar Nederland zijn gevlucht om de mobilisatie in eigen land te ontlopen hebben niet meer automatisch recht op een verblijf hier. De IND behandelt hun zaken weer net als andere asielaanvragen en mag die dus ook afwijzen. 3 maanden geleden maakte staatssecretaris Van der Burg bekend dat gevluchte Russen sowieso mochten blijven om te voorkomen dat ze zouden worden vervolgd. Maar volgens Van der Burg is de situatie veranderd nu Rusland bekend heeft gemaakt dat de mobilisatie is afgerond. Dienstplichtige Russen die zijn gedeserteerd of dienstweigeren mogen voorlopig nog wel blijven. 3/4 van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in de maatschappij toeneemt. Een ruime meerderheid is daar bezorgd over. Dat staat in een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen storen zich aan de verslechterde omgangsvormen en een verharding in het politieke en publieke debat. Opvallend is dat volgens het SCP niet is aangetoond dat de polarisatie daadwerkelijk toeneemt. Respondenten gaven verder ook aan dat ze vaak discussies met vrienden, familie en collega's over lastige kwesties uit de weg gaan in een poging om conflicten te vermijden. Er is binnen 1 dag 30.000 euro opgehaald voor de uitvaart van 3 slachtoffers van een verkeersongeluk. Maandagochtend op tweede kerstdag botsten in Rotterdam 2 auto's frontaal op elkaar. In een van de auto's zaten een man en een vrouw en een 7-jarige dochter. Ze kwamen alle 3 om het leven. De bestuurder van de andere auto bleek onder invloed te zijn tijdens het ongeluk. Hij is aangehouden. Een familielid van de slachtoffers begon de inzamelingsactie afgelopen ochtend toen ze hoorden dat de 3 geen uitvaartverzekering hadden. In de avond was het doelbedrag behaald. Het weer. Vannacht koelt het nauwelijks af en valt er zo nu en dan een buitje. Komende dag begint bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag ook af en toe zon. En het wordt 1 graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Het zijn de laatste dagen van het jaar. De nacht van NTR. En daarom doen Ruben en ik, Maartje, het vandaag een beetje anders. We blikken terug op eerdere gesprekken van het afgelopen jaar. Want daar is het de tijd voor, de tijd van terugblikken. Doe je dat, Ruben? Ja, ik zeg altijd dat ik dat niet wil doen. En dan vervolgens denk ik, oh, maar dit vond ik leuk dit jaar. En oh, dit heb ik dit jaar gedaan. En oh, dit heb ik dit jaar bereikt. En waarom wil je het niet doen? Ja, ik zeg altijd, ik wil niet zo melancholisch zijn. Maar ik ben toch een beetje melancholisch, denk ik. Hoe zit dat met jou? Ik doe het eigenlijk elk jaar. Elk jaar terugblikken op, oké, wat ging er goed dit jaar? Kan volgend jaar beter? En toevallig, mijn zusje die vroeg het afgelopen kerst. Ja. Hoe kijk je terug op afgelopen jaar? En wat zijn je goede voornemens? Ik had geen idee. Ik had er nog niet over nagedacht. Te druk geweest in de afgelopen tijd, denk ik. Maar daarna heb je er wel over nagedacht, denk ik. Nog niet. Je hebt nog een paar dagen. Maar we gaan vandaag dus ook terugblikken. En we beginnen dit uur met een gesprek van jou. Ja, we gaan luisteren naar een gesprek dat ik begin december had met antropoloog Silke Hoppe. En het gaat over hoe het is, of de impact op families op het moment dat iemand in de familie op vroege leeftijd de diagnose dementie krijgt. Mm. En ik dacht, het is mooi om dit gesprek terug te luisteren, omdat deze decembermaanden toch ook de tijd van familie is. En vandaar dit gesprek. Dus daar gaan we naar luisteren. Welkom, Silke. Hallo. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Leuk dat je er bent. Je bent officieel gepromoveerd. Dus vorige maand. Ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, heb je ernaar uitgekeken, naar dit moment? Ja, best wel. Het was een lang traject en het was heel fijn om dat dan eindelijk af te kunnen sluiten. Ja. Waren er momenten waarop je dacht, ik zie het even helemaal niet meer zitten? Eigenlijk niet. Ik was wel altijd... er gebeurden allerlei dingen waardoor het wat langer duurde dan ik had gehoopt. Maar ik was altijd van, ik ga dit afmaken. Ik ga ook een beetje voor de titel. Ik weet niet, ik ben Duits. Omdat ik dacht, nou, best wel cool, Dr. Hoppe. Dus ik heb nooit gedacht, ik ga stoppen. Maar het was wel worsteling, ja. En je zegt de titel, want ik ben Duits. Heeft dat extra waarde? Nou, in Duitsland bijvoorbeeld, waar ik vandaan kom, in de lift, dan mensen hebben gewoon het naambordje dokter, zo en zo. En ja, in Nederland is dat gewoon veel minder, omdat mensen zo, nou, doe maar normaal. Ik bedoel, ik zeg gewoon jij tegen mijn huisarts, maar in Duitsland is het echt wel professor dokter. Dus soms zeg ik voor de grap, ik moet even terug naar Duitsland verhuizen, maar

nacht van NTR. Je luisterde naar een gesprek dat ik had met Silke Hoppe aan het begin van deze maand. Mocht je er later zijn ingevallen, dan goed om te weten, Silke deed onderzoek naar hoe het is om op jonge leeftijd dementie te krijgen als antropoloog en is daar inmiddels in gepromoveerd. Zometeen in de tweede uur een nieuw gesprek, maar eerst het nieuws van 3 uur. Tot zo. Casper Meijer met het NOS-journaal. Het aantal jongeren dat naar bureau Halt moet vanwege een vuurwerkovertreding is nog nooit zo laag geweest als vorig jaar. Het waren er 690, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het lage aantal is deels te verklaren door het vuurwerkverbod dat vorig jaar gold vanwege de coronamaatregelen. Maar ook het jaar ervoor was vuurwerk verboden. Toen werden er nog 2 keer zoveel jongeren naar Halt gestuurd voor bijvoorbeeld een taak- of leerstraf. Volgens het CBS past de daling bij de trend dat jeugdcriminaliteit afneemt. Russen die naar Nederland zijn gevlucht om de mobilisatie in eigen land te ontlopen hebben niet meer automatisch recht op een verblijf hier. De IND behandelt hun zaken weer net als andere asielaanvragen en mag die dus ook afwijzen. 3 maanden geleden maakte staatssecretaris Van der Burg bekend dat gevluchte Russen sowieso voorlopig mochten blijven om te voorkomen dat ze zouden worden vervolgd. Maar volgens de staatssecretaris is de situatie veranderd nu Rusland bekend heeft gemaakt dat de mobilisatie is afgerond. 3/4 van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in de maatschappij toeneemt. Een ruime meerderheid is daar bezorgd over. Dat staat in een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen storen zich aan de verslechterde omgangsvormen en een verharding in het politieke en publieke debat. Opvallend is dat volgens het SCP niet is aangetoond dat de polarisatie daadwerkelijk toeneemt. Respondenten gaven ook aan dat ze vaak discussies over lastige kwesties uit de weg gaan om conflicten te vermijden. De Verenigde Staten stellen vanaf volgende week een negatieve coronatest verplicht voor alle reizigers uit China. Andere landen, waaronder Italië, India en Japan, doen dat nu al. De reden is dat het aantal besmettingen in China is geëxplodeerd sinds de strenge coronaregels daar abrupt zijn ingetrokken. Het weer. Vannacht valt zo nu en dan een buitje. Komende dag begint bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag ook af en toe zon bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Ook dit uur hoor je bij ons een bijzonder gesprek. De nacht van NTR. Dat klopt, want we herhalen deze nacht onze meest memorabele gesprekken. Maartje, zou jij, dit is even een vraag aan jou, een succesvolle carrière, bijvoorbeeld jij werkt op een universiteit, zou je dat opgeven om iets compleet anders te doen, helemaal opnieuw te beginnen? Nou, ik fantaseer er wekelijks over. Ja? Ja. En heb je dan wel eens dat je denkt, oh, ik ga gewoon midden in de nacht de deur opentrekken en ik vertrek? Nee, tot dusver nog nooit gedaan. Nog nooit? Nee. Nee. Dus, nee, het blijft bij fantaseren. Ja? Jij? Ja, ik heb het gedaan. Ik heb, dat weet je misschien helemaal niet. Ik heb in het theater gewerkt als poppenspeler. En dat heb ik 8 jaar gedaan. En dat heb ik opgegeven voor de radio. Dus ik heb het gedaan, ja. En raad je het aan? Ik raad het zeker aan. Ja, maar dan moet je wel iets doen wat bij je past. En ja, daar gaat ook het gesprek over wat ik graag wil laten horen. Want een gesprek wat dit jaar indruk op mij maakte was die met Ralf Makkebach in juni. Die naam die, is misschien bekend voor sommige mensen, want hij won als tiener in 2009 het Junior Song Festival. En eigenlijk, ja, het geluk lachte hem toe. Hij deed de ene BN'ershow naar de andere, kreeg veel geld, kreeg veel optredens, kon doen wat hij wilde. En toch, zoals dat wel vaker gaat in het leven, dat zal je ook wel herkennen, liep het allemaal anders. Want hij heeft het allemaal opgegeven om te gaan studeren. En daar werd zijn liefde voor kernfusie aangewakkerd. En eigenlijk heeft hij zich in zang bestaan op een snappeltje hier en daarna volledig achter zich gelaten en is zich gaan focussen op zijn leven als wetenschapper. En dat spreekt me enorm aan, dat iemand inderdaad het succes durft op te geven om iets compleets nieuws te doen. Simpelweg omdat hij dan het gevoel had dat hij meer bijdraagt aan de samenleving op die manier. Dus luister maar mee. Ralf, welkom. Heel erg fijn dat je hier wilde zijn. Ja, bedankt dat ik erbij mag zijn op dit heerlijke tijdstip. Ja, ik wou net zeggen, zo midden in de nacht, hou je het een beetje vol? Ja, ik heb een koffie door mijn nek heen geduwd, dus dan kan ik er tegenaan. Gelukkig. Ja, en ik zeg natuurlijk, veel mensen zullen bij jou natuurlijk wel een belletje horen rinkelen, hè? Mm-hmm. Want lang geleden heb jij ooit het Junior Songfestival gewonnen voor Nederland. Ja, dat enige toch, die voor Nederland ooit heeft gewonnen? Ja, het Junior Eurovisie. Ja. Word je daar nog vaak aan herinnerd? Ja. Hoe vaak? Iedere keer als ik langskom bij de radio ongeveer. Ja, want ik zei het al, je won toen zelfs. Laten we eventjes luisteren naar hoe dat toen klonk. Voor de allereerste keer heeft Nederland het Junior Eurovisie Songfestival gewonnen. Points go to the Netherlands. Ja, 10 punten. We staan bovenaan. Oh, we zijn de winnaar. Niet te geloven. Waarom is jouw liedje nou echt de winnaar geworden? Ja, ik denk omdat dat tapdance erin zit. Dat moet toch wel iets gedaan hebben uiteindelijk. Ja, het was echt een te gekke dag voor ons. En in dit moment zit ik nog een beetje half in de wolken met mijn hoofd. Oh, wat schattig dit eigenlijk. Wat fijn ook, het fragment dat ik nog als chipmunk klink. Ja, zeker. Hoe was dat toen om mee te doen? Heel erg leuk. 13, 14? 13 bij het nationaal, 14 bij het Europees. Ja, heel erg leuk. Natuurlijk hele hectische tijd ook. Je wordt tijdens Eurovisie met z'n allen, dus alle verschillende landen in één gigantisch hotel geplaatst. Dus ja, dat is een soort speelplaats eigenlijk als je 14 jaar bent. Ja. Ja, hartstikke leuk. Dat is eigenlijk de beste samenvatting. Maar je wordt ook wel een beetje geleefd dan, toch? Misschien. Daarna vooral. Dus de eerste keer dat we gewonnen hebben. Dus er waren ook niet echt protocollen van, nou, wat doe je hierna dan? Dus dan komt er van alles op je af. Van mensen die zeggen, hey, heb jij geen management nodig? Ik neem maar 60%, maak je geen zorgen. Oh, maar daar moet je allemaal mee leren omgaan. Dat was eventjes zoeken in het begin. Maar gelukkig is dat ook allemaal goed gekomen. Heeft het lang geduurd, dat artiestenleven? Ik denk dat ik ruwweg wel een jaar of 10 actief ben geweest als artiest. En doe je er nu nog iets mee? Want je bent nu natuurlijk promovendus in de kernfusie. Dus je hebt het wel heel druk, lijkt me. Het gaat niet lukken om dan ook nog tegelijkertijd fulltime als artiest te werken. Ik vind muziek altijd nog hartstikke leuk. Daar blijf ik altijd met één teen in het water, zeg maar. Maar ik doe niks op de voorgrond op het moment. Misschien dat ik ooit weer overvallen word met een passie om dat wel te doen. Maar op dit moment, nee. En je bent nu dus aan het promoveren in de natuurkunde. En al van jongs af aan was je daar heel erg in geïnteresseerd, hè? Ja. En onder andere door de documentaire Pale Blue Dot van Carl Sagan. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. Wat trok jou hier zo aan? Ja, het is wel een stuk van 5 minuten ongeveer waarin Carl Sagan aan praat is. Ja, het grenst eigenlijk aan poëzie en wetenschap, vind ik erg. Ja, dus hij praat over, nou, Dus je ziet bij dit stuk, zie je een foto van Voyager 1, is het volgens mij. Mm-hmm. Nou, die was toen echt al ver van de aarde weg. Die heeft zich omgedraaid en heeft een foto genomen van de aarde. En dan zie je dus een heel klein blauw stipje. Een pale blue dot. En dan vertelt hij, nou, hier zijn koningen opgestaan, opgevallen. Weet ik veel wat allemaal. En dat zet het wel even in perspectief, vind ik altijd. Van alles wat je hebt meegemaakt is die paar pixels op die foto. En dat heeft jouw interesse voor de natuurkunde gewekt? Niet alleen dat. Gewoon, het is breder altijd geweest. Ik wou gewoon weten hoe dingen echt in elkaar zitten. Dat wil ik nog altijd. Dus dan keek je 's nachts naar een documentaire en dan zei ze, ja, en dit is een zwart gat, daar kan geen licht ontsnappen. En dan denk je, hè? Hoe zit dat dan? Dat snap ik niet. En dat gewoon willen uitzoeken, dan blijf je doorgraven. En toen ben ik uiteindelijk bij natuurkunde terechtgekomen. En hoe ben je dan naar de kernfusie doorgegroeid? Want dat is ook weer heel specifiek. Ik heb... op een gegeven moment mocht je je master kiezen. En die keuze heb ik eigenlijk niet echt gemaakt op basis van... Dit lijkt me het meest interessant of zo. Er kwam heel eerlijk, tijdens masterdagen heet dat, kwamen de verschillende mensen promotie doen voor de verschillende masters. En van fusie kwam iemand langs met een hele grote wereldkaart met allemaal rode vlaggetjes erop. En zei ze, ja, hier zijn al onze studenten geweest. Ik dacht, dat wil ik ook. Ik wil ook reizen. En gaandeweg kwam ik erachter dat ik, naast het reizen, ik vond het natuurlijk ook wel ergens interessant. Ik heb het niet alleen om het reizen gedaan, maar dat ik het niet een beetje interessant vond, maar hartstikke. En ik ben blijven plakken, omdat het... het onderzoek wat ik doe is eigenlijk heel erg fundamenteel theoretisch. Dus ik ben echt met vergelijkingen aan het stoeien de hele dag. Maar het is wel met een heel duidelijk einddoel. Je wil namelijk zo'n fusiereactor bouwen. Een werkende fusiereactor. Dat is heel concreet. Dus het is maatschappelijk heel relevant. Maar je moet wel diehard er natuurlijk in induiken. En dat vind ik een heel leuke balans. Maar ik denk ook wel als jij op feestjes bent, dan beginnen mensen over kernbommen en kernenergie. Dat is onvermijdelijk, ja. Maar dat is iets heel anders, hè? Ja, zeker. Meestal als ik met mensen praat op feestjes inderdaad, dan begin ik altijd met... laat ik beginnen met wat kernsplijting is. Dat is iets heel anders dan kernfusie. Dus voor de duidelijkheid, bij kernsplijting heb je een heel zwaar atoom, zoiets als uranium. Dat splijt je, dat breek je dus op in kleinere brokstukken, en bij dat proces komt veel energie vrij. Ja. Die brokstukken die kunnen nog radioactief zijn. En je hebt de kans dat dat proces zichzelf versterkt. Dan heb je een soort een meltdown, zoals dat heet. Mm-hmm. Bij fusie heb je dus hele lichtatomen, die komen samen, smelten samen. Daar komt heel veel energie bij vrij. En dat is echt iets heel anders. Je hebt niet dat probleem dat het zichzelf kan versterken. En dat maakt het heel interessant. En waterstof is dus je energiebron. Dus het is eigenlijk tegenovergesteld aan elkaar? Het is allebei, ben je aan het klieren met atoomkernen. Dus het zit nog in dezelfde hoek, zullen we het maar noemen. Maar het is inderdaad twee kanten van dezelfde medaille. Hoe kan je energie halen uit atoomkernen? En je kan ze laten samensmelten. Dat lukt alleen met lichte atoomkernen als je er energie uit wil halen. Of je kan ze opbreken. En dat lukt dan alleen met hele zware atoomkernen. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk al energie van kerncentrales nu. Hè, omdat we die kernsplijting al gebruiken. Mm-hmm. Het ziet er niet naar uit dat we heel snel aan de kernfusie kunnen gaan beginnen. Mm-hmm. Wat is dan nog het voordeel als we al die kernsplijting hebben? Ja, dat is een hele goede vraag. Dus het Europese plan is dat we rond 2050 uit mijn hoofd... ik moet altijd weer googlen welke datum het precies is... een eerste echte reactor hebben die energie levert aan het net. En tegen dan moeten we al CO2-neutraal zijn. Dus inderdaad, voor de klimaattransitie denk ik niet dat wij een hele grote rol in ieder geval kunnen spelen. Desalniettemin, de wereldwijde vraag naar energie die blijft toenemen. Dus je kan een redelijk cru rekensommetje maken, waarin je uitrekent, hoeveel meer zullen we nodig hebben in 2100 of zo. Dat is toch een factor 3 meer al gauw waar je tegen aankijkt. Wij moeten een factor 3 meer energie gaan produceren. Mm-hmm. En daarvoor denk ik dat de kernfusie echt een ideale bron kan zijn, die daar een groot verschil kan maken. Die snel kan meegroeien, die geen problemen heeft met wellicht dat je in mijnen niet meer de juiste brandstoffen kan vinden, weet ik veel wat allemaal. Dus dat lijkt me echt een niche waarin kernfusie een groot verschil kan maken. Maar er worden wel miljarden geïnvesteerd in iets wat misschien nooit gaat lukken. Ja, dat klopt. De kans bestaat natuurlijk altijd dat het niet lukt. Ja. Er zijn geen garanties totdat het echt werkt. Ik vind het altijd belangrijk Heel veel geld ten opzichte van wat, is altijd de grote vraag. Ten opzichte van mijn portemonnee is het belachelijk veel geld. Ja. Als je naar iets kijkt zoals de wereldwijde energiemarkt, hoeveel geld gaat daarin om? Nou, is het eigenlijk een druppel. Wat je dan investeert in onderzoek naar kernfusie. Dus dat vind ik altijd wel een fair vergelijking, want dat is de markt waar je op mikt. Daarin wil je een verschil gaan maken. Dus als je daarnaar kijkt, zou ik zeggen van oké, nou, het is wellicht niet zo heel veel geld. Kan natuurlijk ook het argument maken van nou, het komt wel van belastingbetalers af. Dus misschien moeten we wel even hard over nadenken. Het is allemaal eerlijk. Ik ben natuurlijk ook niet degene die bepaalt hoeveel er nou precies naar kernfusie gaat. Dat doen we met het publieke debat erbij. Maar ik denk zeker niet dat het te veel is. Dat is mijn mening. Ja, het kan nooit genoeg zijn eigenlijk. Ik ben natuurlijk dan ook iemand die er natuurlijk heel positief en optimistisch over is. Dus wellicht val ik dan meer uit naar de hoge kant. Maar goed, ik zie er wel veel baat bij. En je kan natuurlijk ook altijd nog iets zeggen over heel veel van dit soort technologisch onderzoek heeft veel spin-offs, zoals dat heet. Ja. Dus je doet onderzoek naar zoiets als kernfusie. En daarvoor blijkt het heel handig te zijn om bijvoorbeeld betere supergeleidende magneten te maken. Nou, dat is niet alleen handig voor fusie. Dat kan ook heel handig zijn voor bijvoorbeeld betere windmolens. Wellicht MRI-machines. Dus je kan van alles verzinnen. Ja. Daarin kan dat ook een boel verschil maken. En wellicht op die manier zijn investering terugwinnen. Het blijft wetenschappelijk onderzoek. Dus wat die spin-offs precies zullen worden, dat kunnen wij van tevoren ook nooit zeggen. Nee, ik zie dit dan ook wel een beetje als high stakes, high rewards misschien. Dat we weten niet of het lukt, maar als het lukt, dan hebben we echt wat in handen. Ja en nee. Als in dit onderzoek is wel echt al lang bezig, sinds 1950 ongeveer. Wordt er onderzoek gedaan aan kernfusie. En we zijn langzaam bij beetje wel echt iedere keer stapje bij stapje dichterbij aan het komen. Dus het is niet zo dat we high stakes, high reward in de zin van, nou, we gaan een keer mikken op een dartboard en we kijken maar of hij in de roos landt. We zijn wel al lang aan het mikken en steeds dichter bij de roos aan het komen. Het is relatief wel gewoon veel geld nog altijd wat je erin stopt. Dus zeker op die manier zou je dat zo kunnen zeggen. Hm. Ik vind met alle ontdekkingen die we gedaan hebben en de progress, de vooruitgang die we geboekt hebben, is het verstandig om te blijven investeren. Ja, want laten we even inzoomen op dat proces van kernfusie. Hoe kan het dat als atomen samenkomen die fuseren dan? Hoe is het mogelijk dat daar energie bij vrijkomt? Ja, dat is hartstikke magisch. Daar is onze grote vriend Einstein weer die langskomt. Oh, oké. Zoals altijd. Nou, wat je kan doen is, je kan wegen wat erin komt en wat eruit gaat. Dus we nemen twee hele lichte atomen, die leg ik op de weegschaal. Daar staat, laten we zeggen 5 gram op. Dat is heel zwaar voor een atoom, zo veel zal het nooit wegen. Maar even ter illustratie. Okay, dus ik heb die twee atomen, ik leg ze op de weegschaal, daar staat 5 gram op. Ja. Nou fuseer ik ze, ik leg ze weer op de weegschaal, nou staat er opeens 4 gram. Dat is heel gek als je erover nadenkt. Minder zwaar terwijl je het samenvoegt, ja. Ja, dus er is massa weggegaan op een gegeven moment. Nou, waar is die massa heen? Die is omgezet in energie volgens, nou, ik denk de meest beroemde vergelijking ter wereld. Energie is de massa maal de lichtsnelheid in het kwadraat. Dus dat massaverschil is maal de lichtsnelheid in het kwadraat veranderd in energie. E is mc kwadraat. Precies. Ja. Weet ik ook eindelijk keer waar die voor staat. Ja, het is dus echt handig. Je komt het overal tegen. Ja, want je zegt het al, we komen het overal tegen, ook in de zon. Ja, dus kernfusie is het energieproces van de zon. In het centrum van de zon heb je vrij extreme omstandigheden. Zo'n 15 miljoen graden Celsius. Ontzettend hoge dichtheden. Daardoor gebeurt het inderdaad soms dat twee atoomkernen net op de juiste manier tegen elkaar aanbotsen, dat ze blijven plakken, ze fuseren en daar komt energie bij vrij. En uiteindelijk bereikt die energie ons hier op aarde gewoon als zonlicht. Mm-hmm. Dus je zou kunnen zeggen, als ik fusiepromotie mag maken, dat zonnepanelen eigenlijk indirecte kernfusiecentrales zijn. Ja. Want we zouden dan niet gewoon grotere zonnepanelen kunnen maken, zeg maar. Dat we de zon al benutten in plaats van een nieuwe zon gaan maken. Zeker. Zo te zeggen. Ik ben ook zeker niet... ik pleit ook niet voor dat we alles moeten inzetten op kernfusie. Een mix lijkt mij het verstandige. Trouwens, ik vind het altijd belangrijk als ik buiten mijn gebied van expertise praat, wat ik nou doe, wil ik graag een vlaggetje opsteken. Dit is niet mijn veld van expertise. De energiemarkt en dergelijke. Ja. Er zijn vast mensen die daar vele slimmere dingen over kunnen zeggen dan ik. Maar goed, zonnepanelen die hebben wel één nadeel. Dat is, je kan maar zoveel watt per vierkante meter eruit halen. Je kan niet meer dan je kan niet meer energie eruit trekken dan dat de zonlicht opkomt. En als je dat omrekent van hoeveel land moet ik bebouwen om bijvoorbeeld Nederland of Verenigd Koninkrijk te voorzien van energie. Dat is heel veel land. En dan heb je het tweede lastigheid, en dat is, je hebt alleen energie als de zon schijnt. Mm. Als iemand geen energie nodig heeft op het moment dat de zon schijnt, wat doe je dan met die energie? Het liefst wil je het opslaan. Ja. Dan heb je gigantische batterijen nodig, is ook niet makkelijk. Dus dat maakt het wat lastiger. Het ideale wat je wil hebben is gewoon een energiecentrale die je aan kan zetten als er energie nodig is. En dat je ook zoveel kan leveren als nodig is. En dat, het kunnen kolencentrales bijvoorbeeld ook. Maar kernfusie zou dat ook moeten kunnen. Ja, dus het is inderdaad, wat ik net al zei, als we het hebben, hebben we echt iets. Ja, dat zou wel heel erg gaaf zijn. Het zou echt een flink verschil kunnen maken. Ja, straks gaan we hier uitgebreid over verder. Gaan we het ook hebben over hoe we die zon op aarde nou moeten gaan aanmaken. Mm-hmm. Eerst muziek. Je wilde graag Staying Alive horen van de Bee Gees. Ja, volgens mij, mijn enige reden daarvoor is dat ik dit gewoon echt een bizar goed nummer vind. ik heb er niks anders over te zeggen. Nou, laten we gewoon luisteren dan. Heerlijk. ik ben het wel met je eens hoor, Roof. Toch een lekker nummer. Bizar, lekker nummer dit. Ruben van Haften. De nacht van NTR. In de studio zit Ralf Makkebach en met hem heb ik het vannacht over kernfusie. Dat is een natuurkundig proces waarbij twee atomen samensmelten, oftewel fuseren. En hierbij komt enorm veel energie vrij. En die energie die kunnen wij weer gebruiken om stroom op te wekken. Het is als het ware een zon op aarde, zoals Ralf het net al omschreef. Ja, Ralf, de verwachtingen zijn natuurlijk erg hoog gespannen, hè, voor deze kernfusie. Want het heeft de potentie dus om ons energieprobleem op te lossen. Je vertelde net al, het is schoner, duurzamer, minder gevaarlijk dan kernenergie. Maar ja, het is ook wel een enorme druk, toch? De oplossing voor het energieprobleem. Als in, er staat veel sociale druk achter, bedoel je? Ja, toch wel. Dat jij als wetenschapper wel het goed moet doen. Want je hebt wel iets wat ons allemaal kan helpen. Maar ik denk dat ik denk dat veel wetenschappers hier ook wel mee te maken hebben, hoor. Heel veel wetenschap komt ook wel voort uit maatschappelijk belang, natuurlijk. Dus ik ben daar zeker niet de enige in. Of ja, ik als in het veld bedoel ik dan natuurlijk. Ik heb het idee dat in ieder geval mijn collega's en de mensen waarmee ik werk niet belast worden daardoor. Als het iets is, is het een hele goede motivator om harder onderzoek te doen, preciezer te zijn en interessantere vragen proberen te verzinnen. Is het ook een motivator voor jou? Of is het gewoon dat je denkt, zeker, ik kan lekker nerden in die centrale? Nee, het is zeker ook een motivator voor mij. Ik vind altijd wel fijn dat er een maatschappelijk belang aan zit. En dat ik weet dat we zijn dit aan het doen met wel een heel duidelijk doel. We willen iets bijdragen aan het energieprobleem. En dat hopen we op deze manier te doen. En dat ik daarbij dan hartstikke hard kan nerden over natuurkunde. Dat is fantastisch mooi meegenomen. Ja, dat snap ik. Want laten we even bij het begin beginnen. Laten we dan nu ook even lekker nerden over die natuurkunde. Top. Want het is niet makkelijk natuurlijk, hè, om twee atomen te laten fuseren. Wat heb je daarvoor nodig? Nee, dat is zeker niet makkelijk. Het probleem is een beetje, atoomkernen, die zijn allebei positief geladen. Dan moet je misschien heel hard terugdenken aan je middelbare school natuurkunde. Twee positief geladen deeltjes, die stoten elkaar af. Mm-hmm. Dus je moet die afstotende kracht overwinnen. En als dat lukt, als je ze dicht genoeg bij elkaar krijgt, dan klik, blijven ze opeens plakken en dan heb je kernfusie. Nou, één manier om dat voor elkaar te krijgen, dat die atomen dicht genoeg bij elkaar komen, is door het heel heet te maken. Ja. Waarom? Nou, warmte is een beetje een maat voor hoe hard atomen aan het trillen zijn. Dus als atomen echt ontzettend hard aan het heen en weer bewegen zijn, nou, dan zal het af en toe gebeuren dat er twee, nou, net op de juiste manier naar elkaar toe trillen, met de juiste snelheid, en dan blijven plakken. En ik zei, nou, dan moet je het een beetje heet maken. Dan heb ik het voor fusie op aarde over zo'n 150 miljoen graden. Dus beetje heet. Een beetje heel erg heet. En dat zijn inderdaad de omstandigheden die je in fusiereactoren ziet. Zo'n 150 miljoen graden. En dan lukt het om fusie te bereiken. Mm-hmm. Maar dat is inderdaad wat je al zegt, dat is echt verschrikkelijk warm. Ja. Dus de muren, die moeten dat aankunnen. Ja, dat is het volgende probleem. Dus die reactoren, daar kunnen we het straks ook nog over hebben, die hebben de vorm van een donut. En dat bedoel ik letterlijk gewoon een donut. En in het midden van die donut, dus zeg maar waar het gelei van je donut zit, als je een gevulde hebt, daar is het die 150 miljoen graden Celsius. Dat kan je niet op de rand doen van die donut, want op die rand, daar zit de muur. Mm-hmm. En een muur die smelt, dus als je het 150 miljoen graden Celsius maakt. Ja, dat snap ik, ja. Dus richting de rand moet het zo'n 1000 graden ruwweg zijn. Dan is het nog steeds ontzettend heet. En dat is echt al een beetje op het randje van ons kunnen, met materiaalkunde wat we aankunnen. Mm-hmm. Zorgen dat het niet smelt. Maar dat zijn de omstandigheden in een kernfusiecentrale. Dus dat is een van de grootste verschillen in temperatuur. Dus van 150 miljoen graden Celsius op één plek en een paar, nou, een meter of wat verder, is het zo'n 1000 graden. Dat is een van de grootste verschillen in temperatuur die je in het universum kan vinden over zo'n korte afstand. Ja, en dat werken ze ook voor met magneten, hè? Ja, dus als je iets heel erg heet maakt, zo'n 150 miljoen graden Celsius, dan moet je afvragen, nou, hoe zorg ik ervoor dat ik die 150 miljoen graden Celsius vasthoud op een of andere manier? Ja. Nou, zoals ik al zei, als je een doos eromheen bouwt, die doos die gaat hartstikke smelten. Dat werkt niet. Dus je moet op een of andere manier dat hele hete gas proberen vast te houden. Nou, wat gebeurt er nou bij die temperaturen? Nou, als het 150 miljoen graden Celsius is, dan, nou, atomen bestaan uit een atoomkern en een elektron die eromheen zit. Die komen los van elkaar. Dus je hebt een soep van geladen deeltjes nou. En wat blijkt nou, als je een geladen deeltje hebt en een magnetisch veld, dan blijven geladen deeltjes plakken aan magnetisch veldlijnen, heette dat. Mm-hmm. Een beetje als kralen op een ketting. Dus wat je dan kan doen is, oké, nou, ik heb dus een soort ketting waar al die hele deeltjes aan vastzitten. Ik zorg ervoor dat het ook in de vorm van een ketting is. Dus dan kan die alleen maar rondgaan, die deeltjes. Dat is die donutvorm, zeg maar. Precies, ja. En dan zorg ik ervoor dat op die manier ik dat hele hete gas vasthoud. Dus onze konijn uit de hoed die de natuurkundige hierder uittovert, is magnetische velden. Ja, maar wat jij nu om je nek hebt, dat lijkt wel verdacht veel om wat je nu omschrijft. Ja, dat klopt. Ik, ja. ik draag altijd een fusiereactor om mijn nek. Niet een werkende. Nee, gelukkig, ja. Dit is een schaalmodel voor de mensen die meekijken op de webcam. Ik probeer hem te laten zien. Heel klein, ja. Ja, hij is heel klein. Het is een schaalmodel van een reactor die in Duitsland staat. Die heet Wendelstein 7X. In het pittoreske stadje Greifswald. In werkelijkheid is hij een diameter iets van 10 meter uit mijn hoofd. Nou, die van mij om mijn nek is 2 centimeter. Dus een klein schaalmodel. Ja. Maar het is inderdaad die bekende donut. Ja, hoe kom je aan die ketting dan? Het gebeurt best wel vaak op feestjes dat mensen vragen, nou, wat doe je dan eigenlijk? En als ik dan zeg, ja, ik werk aan donuts, dan denken ze, die jongen is niet goed. Dus ik heb zo'n ketting gemaakt om dan ook te laten zien van, nou, een donut, en zo ziet hij eruit. En daarnaast vind ik het ook mooi. Ik vind het esthetisch ook een mooie ketting. Ja, ik vind het ook een mooie ketting, ja. Dus het is niet zo dat ik met een soort een vergelijking om mijn nek loop. Dat vind ik ook iets te veel van het goede. Ja. Maar ik heb Ik heb een 3D-bestand die ik uit een simulatie heb gehaald op mijn computer staan. Die heb ik naar een bedrijf gestuurd van, nou, kunnen jullie dit printen? Dat konden ze. En, sindsdien loop ik ermee om mijn nek. Ja, en jouw collega's hebben hem ook, hè? Ja, dat klopt. Het is binnen onze onderzoeksgroep. Dus mensen die hetzelfde soort onderzoek doen als ik. Een soort als je hem draagt, dan weten ze dat je onderdeel bent van onze cult. Ja, ik wou het niet zo noemen, maar het is dat je het zelf zegt, ja. Ja, en we hebben het nu al een tijdje dan over hoe zo'n kernfusiecentrale eruit zou moeten zien, hè? Maar in jouw onderzoek ben jij niet die daadwerkelijk apparaat aan het bouwen. Je bent vooral theoretisch bezig, toch? Ja, maar ik ben theoretisch bezig met de vorm van de apparaten. Als je zo'n gigantisch temperatuurverschil hebt, waar we het net over hadden, dus 150 miljoen graden in het gelei van de donut en 1000 graden aan de rand, zijn gigantische temperatuurverschillen. En dat drijft turbulentie aan, zoals dat heet in de natuurkunde. Nou, dat ken je waarschijnlijk uit een vliegtuig. Mm-hmm. Als je turbulentie hebt, nou, dan wordt dat vliegtuig helemaal op en neer geschud. En dat komt door een grillige luchtstroming. Nou, dat plasma die kan ook een grillige stroming hebben. En dat zorgt ervoor dat dat hele hete centrum sneller naar buiten verspreidt. Mm. Je verliest de warmte dus sneller. Een van de dingen die heel interessant is de vorm van de donut. Dus je kan de donut een beetje uitrekken. Je kan de donut een beetje driehoekig maken. Je kan allerlei gekke dingen doen met die donut. Het blijkt dat de vorm van die donut heel veel invloed heeft op hoeveel turbulentie er is. Mm. Dus waar mijn onderzoek over gaat is, nou, wat voor vormen zijn nou handig, zodanig dat je zo min mogelijk turbulentie hebt? Want dan is het heel makkelijk om het heel heet te maken. Dus ik doe onderzoek aan donutvormen, zou je kunnen zeggen. En hoe ziet dat er dan uit? Schrijf je de hele dag sommen op een bord? Of? Ik heb een iPad waar ik dan de hele dag op aan het schrijven ben. En als ik dan een leuke vergelijking heb gevonden, dan ga ik naar de computer, dan codeer ik hem. En dan zegt de computer van, nou, dit komt eruit. En dan ga je een beetje spelen met verschillende knoppen en zien wat er gebeurt. Ja, maar uiteindelijk moeten we dan wel, als we dat echt willen bouwen, moeten we wel mensen natuurlijk daar echt aan gaan laten werken. Ja. Meer dan alleen de theorie erachter. Maar dat is ook wel lastig, toch? Zeker. Ja, het is heel heet. Ja, nee, absoluut. Er zijn mensen eigenlijk die onderzoek doen aan ieder proces hiervan. Dus ik zit vrij dicht echt aan de harde natuurkunde. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld codes ontwikkelen die jou zeggen hoe je een fusiecentrale moet bouwen. Wat handig is qua vorm, hoeveel je moet investeren in verschillende grondstoffen. Dus daar wordt eigenlijk aan ieder aspect wel onderzoek gedaan. Dus daar wordt over nagedacht, gelukkig maar. Ja, dus eigenlijk wat jij dan doet, wordt dan in de praktijk gebracht. Ja, precies. Dus dat is jij de hoop. Maakt het wiskundeboek, zij doen de wiskunde, zeg maar. Ja, vind ik een mooie analogie. Ja, die houden we erin. Ja, fijn. Ja, jij was ook onlangs te gast in de NTR-podcast Atlas. Hè? En daar was ook theoreticus Carlo Beenakker van de Universiteit Leiden in te horen. En hij vertelde hoe hij zijn ideeën voor nieuwe natuurkundige ideeën precies krijgt. Ja, inspiratie is nodig. Hè? Dus je kunt, het zijn uitrekenen is nooit een van de som. Die som verzinnen is al het halve werk. En het oplossen is dan vers 2. En dus dat verzinnen, dat is een ingeving. Ik noem het zelf een geschenk, omdat het vaak onverwacht komt. En omdat je het ook niet kunt afdwingen. Een geschenk is een goed idee. Ja, ja. Ik ben het eigenlijk wel mee eens, zoals hij het formuleert. Ja. Ja, want wanneer krijg jij je beste idee? Ik probeer wel altijd netjes, zeg maar, 9 tot 5 op het kantoor te zitten. En dan ram ik ook mijn e-mails er doorheen allemaal. En dan probeer ik ook veel wiskunde te doen. Maar het is helemaal waar. Ik heb totaal geen controle over wanneer dan de ingeving komt. Dat gebeurt toch opvallend vaak als ik op het toilet zit of onder de douche sta. Herken ik, ja. Dat is dan toch een beetje. Dan kom je erachter dat in je achterhoofd je de hele tijd al aan het nadenken bent, zonder dat je er heel bewust van bent. En dan opeens, woep, rent het naar de voorkant van je brein. Denk je van, hé, verrek, waarom probeer ik dit niet eens een keer? En dit niet eens een keer zou dan zomaar hetgene kunnen zijn wat wel werkt. Ja, maar ik heb ook heel vaak dat ik dan in bed lig en heb ik een idee voor iets voor de radio bijvoorbeeld. Denk, oh, dit is echt fantastisch. En de volgende dag word ik wakker of schrijf ik op en denk, dit is echt het slechtste idee wat ik ooit heb gehad. Ja, gelukkig is dat precies hetzelfde. Ja, in ieder vakgebied denk ik ongeveer. Ik probeer ongeveer 100 dingen. En na die 100 foute dingen is er dan uiteindelijk eentje die wel werkt. Ja, dat is een beetje het proces. Je loopt gewoon 300 keer met je kop tegen de muur aan. Om maar te hopen dat je de 301e keer er doorheen loopt. Ja, en is die 301e keer al eens een keer gebeurd? Ja, ja, ik heb recent dan mijn eerste artikel gepubliceerd. En dat was, dat is ongeveer een jaar geleden dat alles op zijn plek viel. Dus ik was al heel lang aan het spelen met een bepaalde vergelijking. En aan het kijken van, wat kunnen we hier nou mee? En op een gegeven moment dacht ik van, is dit niet leuk om te doen? En dat komt dan opeens, als een soort eureka. Ja, niet eens een eureka, want ik had wel vaker momenten van, is dit niet eens leuk om te doen? En toen kwam ik er na een week of 3 achter van, nee, dit is niet zo heel leuk om te doen. maar het bleek dat het die ene keer wel leuk was om te doen en het wel werkte. Dus zeker, en dat is, daar doe je het ook wel enigszins voor, vind ik. Dat zijn wel echt de toffe momenten. Dan raak je een beetje in een manie bijna, vind ik. Dan blijf je ook doorwerken, dan wil je het allemaal afronden. Maar dat doe je dan om die resultaten te zien. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort puzzel die je dan op probeert te lossen? Of? Ja, eigenlijk wel. Ik vind het nog meer lijken een beetje op een creatief proces eigenlijk. Als je bij muziek maakt, dan lijkt het ook heel veel op. Kan het best lang zijn dat je in een soort writersblok zit. Waarin je van alles probeert en alles denkt van, dit klinkt nergens naar. Dit is allemaal rotmuziek. En op een gegeven moment denk je opeens van, hè? Nou heb ik het te pakken. En dan blijf je nachtenlang doorwerken en muziek maken. En ik denk dat het doen van wiskunde of natuurkunde daar heel erg veel op lijkt eigenlijk. Want het is precies hetzelfde. Wij zitten ook in een soort writersblok. We zijn heel lang aan het stoeien met een vergelijking en er komt maar niks uit. Dan heb je op een gegeven moment inspiratie van, hey, verrek, is dit niet leuk? En als het dan ook echt leuk blijkt te zijn, dan raak je in dezelfde soort manier en dan ga je maar door en doorwerken. Blijf je ook langer op kantoor misschien? Ja, zeker. Ja, liggen er al nieuwe ideeën? We blijven doorspelen met het idee wat we hadden nou. En daar willen we op uit blijven breiden. Ik zeg altijd, ik heb een koe gevonden en nou ga ik hem melken. Ja, maar precies. Maar als dat dan gelukt is, ja, dan is je puzzel opgelost. Dan wil je een nieuwe puzzel hebben, of? Ja, zeker. Ja, we zijn nou nog. Wat zou een mooie analogie zijn? Ik denk dat we nou de eerste 4 stukjes van de puzzel neer hebben gelegd. En nou wil ik de puzzel mooi afmaken. Je hebt de randjes. Maar... Ja, precies. De randjes heb ik ingevuld. Dat is nog beter. De randjes heb ik ingevuld. Nou wil ik het centrum helemaal mooi maken. En zien hoe die puzzel precies in elkaar zit. Ja. Als ik daar helemaal tevreden mee ben. Of ik denk van, die andere puzzelstukjes die interesseren me niet meer zo heel veel. Dan kan ik doorstappen naar een andere puzzel. Nog geen idee wat die is. Wat is het, een metamorforische show opeens? Zit het de hele tijd over vergelijkingen te maken? Ja, nee, ik vind het heel interessant. Een soort poëzie wordt erbij, hè? Ja, hè? Een soort Carl Sagan, maar dan in Nederland. Ja. Zometeen gaan we het verder hebben met Ralf Makkebach over waar hij aan werkt, over kernfusie. En dan werpen we een blik in de toekomst. Want is kernfusie de heilige graal van ons energieprobleem? Of gaat het ons echt nooit lukken om die werkende centrale te bouwen? Heb jij nou vragen voor hem? Dat mag. Stuur dan een berichtje naar de NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. En dan krijg je Bavo aan de lijn en die gaat je dan uitgebreid te woord staan. Want die weet ook heel veel van kernfusie, toch, Bavo? Heel veel. Heel veel. Eerst muziek. James Brown wilde je horen. Papa's got a brand new bag. Ja, ik heb vroeger breakdance les gehad toen ik heel jong was. En James Brown werd heel vaak gedraaid. Dus altijd als ik dit hoor, dan denk ik weer terug aan die lessen daar. Dan wil ik weer op mijn kop gaan staan. Heb je eerst tapdance les gehad of eerst breakdance les? Eerst breakdance les. Tapdance les kwam pas laat. Laten we gaan luisteren. Brand new bag. And then this crazy scene. Ik vind het wel jammer dat je niet gebreakdance hebt hierover. Ja, sorry, ja, ik zei het al, maar dat kost extra. Ja, precies. Ik kan een tikkie overmaken, hoor. Ja, is goed. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Ja, die betaalt BAVO dan wel, dat komt helemaal goed. Perfect. Is kernfusie de energiebron van de toekomst? Daar hebben we het vannacht over met mijn gast Ralf Makkerbach. Je hoorde hem al. Hij promoveert op kernfusie aan de TU Eindhoven. Ja, en Ralf, er zijn nog best wel veel haken en ogen, hè, aan zo'n reactor maken, zo'n kernfusiereactor. Zeker. En een paar maanden geleden, in februari, was er in Engeland een record op kernfusiegebied. Daar werd 5 seconden lang een stroom opgewekt van 59 megajoule, als ik goed uitspreek. Ja, een wereldrecord. En hoeveel stroom dit nou precies is, legt wetenschapsjournalist Dorine Schenk uit in Met het oog op morgen. Nou, het is ongeveer zoveel energie als een 2-persoons huishouden in 2 dagen gebruikt. Dat klinkt niet als heel veel, maar bedenk daarbij dat het in 5 seconden is opgewekt. Met nog geen 0,2 milligram aan brandstof. Ja, wat betekent dit record? Heel belangrijk om erbij te zeggen. Ze moesten er ongeveer, ik dacht, 2 keer zoveel energie in stoppen. Misschien 3 keer zoveel. Mm-hmm. Want als we die energie eruit zouden kunnen krijgen voor niks, dan was kernfusie al werkend geweest, ja, natuurlijk. Het record zelf is heel erg interessant, omdat het laat zien dat we het stapje bij stapje toch dichterbij komen bij fusie werkend krijgen. Maar het record is eigenlijk de kers op de taart. De taart zelf is nog veel interessanter. Wat ze namelijk hebben gedaan bij deze experimentenreeks. Dit is gedaan in JET. Dat ligt in het Verenigd Koninkrijk, een experiment. Ze hebben die machine echt een beetje tot de max geduwd. Dat apparaat is in 1980 gebouwd. Om nou nog even 1 keer helemaal tot zijn max te duwen, was even zien wat er zeg maar gebeurt. En wat blijkt nou? Nou, je hebt het al even gehad over ITER. ITER is het project wat hierna komt. Mm-hmm. En dat is de eerste magnetische kernfusiecentrale waar meer energie moet uitkomen, uit de brandstof moet komen, dan dat we erin stoppen. Mm-hmm. Maar ITER is natuurlijk gebouwd aan de hand van een boel verschillende modellen. Voorspellingen die wetenschappers hebben gemaakt aan de hand van vorige experimenten. Dat experiment in het Verenigd Koninkrijk heeft gedaan door alle knoppen even maximaal open te zetten, is ze zijn in de buurt gekomen van wat ITER zou gaan doen. Mm-hmm. En er was natuurlijk een ideaal moment om te kijken van, nou, werkt dat experiment nou zoals we verwachten? En het antwoord daarop was, ja, eigenlijk lijkt het verdacht veel op wat we verwachten. En dat biedt heel veel goede hoop voor ITER, dat dat ook gaat werken zoals we verwachten. Dat is eigenlijk een van de grote belangrijke dingen van deze taart met het kerstje erop, het record. Ja, maar 5 seconden klinkt niet als heel lang, toch? Of is dat wel best wel lang? Nee, dat klinkt niet als heel lang. Nou, kijk, die grote reactor die moet echt een stuk langer aanstaan. Ik vergeet altijd wat voor tijden dat zijn. Volgens mij is dat 10 minuten. Het zou ook goed uren kunnen zijn, hoor. Pin me daar niet op vast. Maar in de werkelijkheid staat die wat langer aan. En daar wordt dan weer echt heel veel energie uit opgewekt. Mm-hmm. Maar ja, het Ik heb in ieder geval die persconferentie destijds met heel veel interesse gekeken. Het leek heel veel goed nieuws voor ITER en wat er allemaal aan zit te komen. Jij kijkt er dan naar als een soort fan? Of? Want je bent er niet zelf bij betrokken. Nee, ik ben niet direct bij dit experiment betrokken. Ik ben natuurlijk wel heel erg begaan met kernfusie. Gewoon omdat ik het hartstikke interessant vind. Ik denk dat ik er naar kijk. Ik hoop niet als fanboy, want dat zou moeten betekenen dat ik het altijd toejuich. Maar ik hoop als wetenschapper, dus met een kritisch oog. Dan proberen te achterhalen wat het belangrijkste aan die persconferentie is. Ik heb ook aan mijn collega's gevraagd van, nou, wat vonden jullie ervan? Wat denken jullie dat het belangrijkste is hieraan? En inderdaad, dat het goed nieuws is voor ITER vooral. Ja, want je zegt al, je kijkt er ook graag heel erg kritisch naar. Zijn er dingen aan ITER waarvan je zegt, ja, dat weet ik nog niet of dat wel 100% een goed idee is? Er zijn nog echt open vraagstukken in kernfusie, zeker. Ik ben niet de enige die dit zegt, hoor. Er zijn heel veel mensen die hier actief onderzoek aan doen. Een van de belangrijke is bijvoorbeeld dus het probleem van de muur. Want die muur die moet ontzettend veel hitte verdragen. En er zijn echt maar heel weinig materialen die daar tegen kunnen. Wolfraam is hetgene wat men nu wil gebruiken. Maar zo is er een heel leuk idee. Het probleem is namelijk dat de muur smelt als je het hartstikke heet maakt. Hè? Dus een van de ideeën is, wat nou als we de muur gewoon vloeibaar maken? Dus je zorgt ervoor dat er een dun laagje vloeibaar metaal wordt vastgehouden met capillaire werking, heet dat volgens mij. Het klinkt heel chic, maar dat zie je ook aan de rand van een glas water, zie je dat het water een stukje omhoog trekt. Ja. Dus de capillaire werking van dat water. En dat zorgt ervoor dat het aan oppervlaktes blijft plakken. Nou, dat kan je ook doen met vloeibaar metaal. Maar dat is maar een van de problemen die nog opgelost moet worden. Waarvoor vloeibaar metaal een van de mogelijke oplossingen is. Een ander probleem is, onze brandstof is waterstof. Maar wel twee hele specifieke vormen ervan. Namelijk deuterium. Dat is een waterstofisotoop wat bestaat uit één proton. Één positief geladen deeltje en één neutron. Één deeltje zonder lading. Dus die twee deeltjes zitten in de kern van deuterium. En tritium, dat is één proton en twee neutronen. En als je die twee samenbrengt, dan heb je die fusie die we willen. Nou, deuterium kan je vinden, dat is geen probleem. Tritium niet echt. Dus het idee is dat de reactor haar eigen tritium opwekt tijdens het fusieproces. Daar wordt nog heel veel onderzoek aan gedaan hoe je dat goed kan doen. Je moet ook voor zorgen dat dat behoorlijk efficiënt gebeurt allemaal. En dat is zeker nog geen opgelost vraagstuk. Zo zijn er nog een aantal andere dingen die allemaal nog wel echt fundamenteel zijn. Er zijn echt wel hordes waar we overheen moeten gaan springen de komende jaren. Ik ben denk ik wel optimistisch. Ja, maar ik heb het idee dat elk stapje wat je dichterbij komt, dat er steeds weer nieuwe vraagstukken komen die eerst moeten worden opgelost. Ja, dit was zeker, denk ik, dit was zeker een van de problemen, denk ik, langer geleden in kernfusie. Dus rond 1960 werd er al gezegd, nou, kernfusie over een jaar of 10, 20, dan gaat het wel werken. We hadden toen echt nog geen idee van de grote problemen die ons te wachten stonden. Inmiddels hebben we wel echt een goed idee van, nou, hoe de landkaart eruit ziet. Welke grote problemen er zijn die we moeten overwinnen. En wat voor mogelijke ideeën daarvoor zijn. Dus ik denk niet meer dat het grootste probleem is de landkaart identificeren. Maar het grootste probleem is nou echt over die hordes heen komen. En hoe lang gaat dat duren? Dat is een hele goede vraag. Dankjewel, dat is mijn werk. Ja. Ja, het is natuurlijk altijd een beetje toekomst voorspellen. Dit is heel moeilijk. Er zijn dus plannen om de eerste Europese reactor te hebben in 2050. Ik hoop natuurlijk dat het iets eerder nog is. Dan kunnen we nog iets bijdragen ook aan het klimaatprobleem. Dat zou helemaal gaaf zijn. Maar goed, ik denk dat 2050 zal maar de inschattingen moeten zijn waar we ons op moeten focussen. Maar goed, het is nooit gegeven natuurlijk dat een van deze problemen opeens onoplosbaar is. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Wellicht is er echt iets heel fundamenteels waar we gewoon niet omheen kunnen. Ik heb gezien dat heel veel wetenschappers in mijn veld ontzettend creatief zijn en heel goede ideeën kunnen verzinnen. Dat is misschien ook de reden waarom ik erg hoopvol ben hierover. Maar ja, je weet het nooit. Nee, je weet het nooit ooit niet, zeggen we in het zuiden. Precies, dat verstond ik niet, maar dat maakt niet uit. Want jij zegt dan over ongeveer 30 jaar moet het zover zijn in 2050. Mm-hmm. Waar is dat dan op gebaseerd? Dat is gebaseerd op een plan dat ITER aan moet in 2025, 2026. Dat is echt de proof of concept. Maar als ik zeg dat die aangaat, betekent dat niet gelijk dat we alle knoppen opendraaien en zeggen van, nou moet er meer kernenergie uitkomen dan dat we erin stoppen. Er is natuurlijk maar, ik laat mijn thee vallen. Oh. Niks aan de hand. Mobiel, ja. Nee, door. Er is natuurlijk maar één ITER op de wereld. Dus je gaat niet dat apparaat in één keer vol aanzetten, want dan is er een kans dat die kapot gaat. Dus je gaat dat heel langzaam, ga je dat apparaat leren kennen. Je gaat die knopjes langzaam een beetje aandraaien. Je gaat alles meten, kijken of het werkt zoals je wil. Dus voordat je op het punt bent dat je ook laat zien dat kernfusie echt werkt, dat duurt wel weer echt een flink aantal jaren. Dus laten we zeggen 2030, 2035, dan worden die experimenten reeksen gedaan. Nou, als dat allemaal werkt, dan wordt de eerste demonstratiereactor gebouwd. Nou, daar gaat ook weer wat tijd overheen om te bouwen, om een goed design te maken met alles wat we geleerd hebben van ITER. En dan kom je zo ruwweg uit op 2050. Is dat ook een beetje waarom ze het de eeuwige belofte noemen? Ja, omdat het omdat er gewoon lange tijdlijnen aan vastzitten. Ja, nou, dat komt er vooral vandaan, denk ik, omdat die voorspelling al heel vroeg is gemaakt van over 20 jaar gaat het lukken. Ja, die bestaat al weet ik voor hoeveel jaar, die voorspelling. Precies, die was gewoon iets te voorbarig gemaakt. Ik denk dat de meeste inschattingen tegenwoordig wel realistischer zijn. En ik heb het idee dat de meeste wetenschappers hier ook, die hier aan werken, ook wel bewust zijn van de hordes die er zijn, waar ze overheen moeten springen en dat hoeveel tijd eraan vastzit. Mm-hmm. Dus 20 jaar is niet een hele gekke inschatting meer. Want hoe weten we dan niet dat ze in 2050 gaan zeggen, ja, maar in 2100, dan komt hij. Dat weet je niet. Nee. Ik kan niet de toekomst voorspellen. Nee, helaas. Precies. Het blijft tot op een hoogte koffiedik kijken. Maar we doen ons best om dat koffiedik kijken zo goed mogelijk te doen. Ja, maar dat is misschien ook wel vermoeiend dan voor jou toch misschien? Omdat je misschien werkt aan iets wat nooit gaat lukken. Dat is altijd de kans. Ik denk niet alleen in mijn veld, in heel wetenschap. Er is een kans dat je onderzoek doet aan iets wat niet werkt. Aan een doodlopend eind. Die kans bestaat altijd, maar je blijft het proberen. Met de hoop dat het toch wel lukt. En je eigen toekomst ook. Je bent nu natuurlijk nog bezig met je promotie. Hoe lang gaat die duren? Ik zit nu in mijn derde jaar, dus ik moet nog iets minder dan 2 jaar. Mm-hmm. En wat hoop je dat eruit gaat komen? Ik hoop natuurlijk dat ik een iets betere kernfusiecentrale kan bouwen met mijn onderzoek. Dus, ja, want daar doe je onderzoek naar, hè? Ja. Dus aan dat probleem een kiezelsteentje bijdragen. Dat is het allerbelangrijkste. Ik hoop dat dat lukt. Een kiezelsteentje bijdragen? Ja. Ja, het is een groot veld. Er zijn heel veel mensen die hier onderzoek aan doen. En heel veel slimme mensen die allerlei fantastische ideeën hebben. Dus het is echt een team effort, om het zomaar te noemen. Dus met genoeg kiezelsteentjes heb je een kei. Ja, en daarna, wat wil je daarna gaan doen? Dat is een hele goede vraag, wederom. Ik krijg te weinig betaald hier echt. Nee. Voor iedere keer dat ik dit zeg, doen ze weer 10% voor jou precies, erbij, toch? Ja, ja. Ik ben aan het twijfelen tussen een postdoc, is wat je normaal doet na een promotieonderzoek. Maar ik ben ook niet blind voor industrie. Er is een steeds groter privaatsector in de kernfusie nu. Dus er zijn heel veel start-ups. Sommige ervan die hebben ideeën waarvan ik zeg, en wellicht ook sommige collega's zeggen van dit gaat nooit werken. Maar er zijn zeker ook een paar waar echt goede ideeën in zitten. Dus wat het echte antwoord daarop gaat zijn, dat kan ik je over 1,5 jaar pas zeggen. Ja, precies. Ik wil je in ieder geval nu alvast heel erg bedanken voor dit gesprek. Maar je blijft nog eventjes hier. Ja. Want heb jij thuis een vraag voor mijn gast, Ralf Makkerbach? App dan via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. We sluiten dit uur af met muziek. Domenico Scarlatti, wilde je horen? Ja, ik hou heel erg van klassieke muziek. Ik heb pianoles ook en ik vind klassiek een van de leukste dingen om te spelen. En dit is echt gewoon een bloedmooi stuk. Heb je dus een vraag voor Ralf? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Dit is Domenico Scarlatti. Thank you. Je hoorde het gesprek met kernfysicus Ralf Makkebach, dat ik afgelopen juni in dit programma hier had in de Nacht van NTR. Wil je het nog er midden in en wil je het dus nog helemaal een keer luisteren? Dat kan via de podcast van de Nacht van of op nporadio1.nl. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het aantal jongeren dat naar bureau Halt moet vanwege een vuurwerkovertreding is nog nooit zo laag geweest als vorig jaar. Het waren er 690, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het lage aantal is deels te verklaren door het vuurwerkverbod dat vorig jaar gold vanwege de coronamaatregelen. Maar ook het jaar ervoor was vuurwerk verboden en toen werden er nog 2 keer zoveel jongeren naar Halt gestuurd voor een taak- of leerstraf. Volgens het CBS past de daling bij de trend dat jeugdcriminaliteit afneemt. In Rusland zijn dit jaar meer dan 20.000 mensen opgepakt om politieke redenen. Dat meldt de Moscow Times op basis van een verslag van een Russische burgerrechtenorganisatie. Bijna allemaal werden ze gearresteerd omdat ze zich uitspraken tegen de Russische invasie in Oekraïne. Ook werden honderden mensen opgepakt omdat ze actie voerden voor arbeidersrechten, LHBTI-rechten of het milieu. Er is binnen 1 dag 30.000 euro opgehaald voor de uitvaart van 3 slachtoffers van een verkeersongeluk. Maandagochtend op tweede kerstdag botsten in Rotterdam 2 auto's frontaal op elkaar. In een van de auto's zaten een man en een vrouw en hun 7-jarige dochter. Ze kwamen alle 3 om het leven. Een familielid van de slachtoffers begon de inzamelingsactie gisterochtend toen ze hoorden dat de 3 geen uitvaartverzekering hadden. In de avond was het doelbedrag al behaald. De A7 tussen Sneek en Joure blijft nog zeker een half jaar dicht. De snelweg werd 2 weken geleden afgesloten vanwege problemen met het grondwater in de Prinses Margriet-tunnel. De tunnel is inmiddels met zandzakken gestabiliseerd, maar het zal maanden duren om het probleem op te lossen, zegt Rijkswaterstaat. Het weer, vannacht koelt het nauwelijks af. Er valt zo nu en dan een buitje. De komende dag begint bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag ook af en toe zon bij 1 graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, we hebben nog een mooi laatste uur voor je klaarstaan van de Nacht van de NTR. Zometeen hoor je de twitterende wetenschapper en dat heeft een beetje te maken met Teflon vandaag. Maar eerst Atlas. De Nacht van NTR. Je gaat luisteren naar een aflevering van Atlas. Die gaat over de prachtige witte sterrenband, de Melkweg. Maar hoe is die Melkweg eigenlijk ontstaan? Melkwegarcheoloog Elsa Starkenburg neemt je mee op een kosmische ontdekkingsreis. Ze is in haar nopjes met het nieuwe instrument WAVE genoemd. En het is de vraag hoe dit nieuwste staaltje sterrenkundetechniek ons wereldbeeld gaat veranderen. Maar blijf ook luisteren, want leuk aan deze uitzending is ook dat Esther Hanko je tips geeft over de manier waarop je de meeste kans hebt om de prachtige Melkweg te zien. Dus luister. En meestal kon ik dan 1 ster per keer observeren. Dan had je in een nacht misschien 10, 12, 20 sterren. Maar wat zo fantastisch is, is dat er een heel nieuw tijdperk aangebroken is. Omdat er wordt een nieuw instrument gebouwd op dit moment. En dat heet WAVE. En wat WAVE kan, is spectra nemen van ongeveer 1000 sterren tegelijkertijd. Welkom bij Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO Radio 1. Waarin we in steeds 8 afleveringen 1 onderwerp onderzoeken. In deze serie stellen we de vraag: wat hebben we nou eigenlijk te zoeken in de ruimte? Vandaag gaan we kijken naar de Melkweg. Iedereen kent het, maar wat is het eigenlijk en waar komt die vandaan? Ik ben Tom Hofland en bij mij in de studio is aangeschoven Edda Heinsman. Hey Edda. Hoi Tom. We gaan het hebben over de Melkweg en dat is niet het poppodium in Amsterdam. Nee, precies. Daar kan je natuurlijk ook aan denken. Maar we gaan het over die andere Melkweg hebben. En ja, er zijn nu heel veel hele heldere avonden. Maar ik heb laatst een poging gewaagd om hem goed te bekijken. En dat viel echt nog niet mee. Want er zijn echt bijna geen donkere plekjes meer te vinden in Nederland. Nee, ik heb hem ook nog nooit gezien. Ik wist überhaupt niet dat je hem in Nederland ook kon bekijken eigenlijk. Ah, nou, dan goed om het er goed over te gaan hebben. Ik vroeg ook aan Elsa Starkenburg van de Universiteit Groningen of zij hem wel eens heeft gezien. Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben gezien. Eigenlijk alle sterren die je kunt zien met het blote oog zijn in onze Melkweg. Dus zijn deel van ons eigen sterrenstelsel. Dus op die manier hebben we allemaal natuurlijk wel eens een stukje Melkweg gezien. Maar wat we meestal bedoelen als we zeggen naar de Melkweg kijken, dat is die lichte band die je ziet aan de hemel. En het is een schijf van sterren die je van de zijkant bekijkt. En daarom lijkt het een band. Ook omdat je ogen die individuele sterren niet meer kunnen onderscheiden. Dus je ziet het als een soort van lichtband. En daarom heeft het ook de naam gekregen, Melkweg. Ah ja, dus de Melkweg, wij zien het als een weg. Maar we zien het eigenlijk van de zijkant dus. Want het is eigenlijk een schijf. Ja, ja, het is een enorme ronde schijf van gas en sterren. En ja, daar zitten wij dus in met onze zon en al onze planeten om ons heen. De mooiste ervaring die ik heb met het zien van de Melkweg was toen ik voor mijn werk in de Atacama-woestijn was in Chili. Daar heb je de Very Large Telescope van de Europese Sterrenwacht, die staat daar. En ik was daar aan het werk, dus dan zit je achter je computerscherm te kijken naar de data die binnenkomt. En toen wilde ik dus ook even buiten kijken. En dan in het begin zie je helemaal niks, omdat je ogen zijn gewend aan het licht van binnen en het contrast is zo groot. Maar dan beginnen je ogen zich langzaam in te stellen op het duister. En dan zie je eerst de helderste sterren en dan steeds meer en steeds meer sterren. En dat gaat gewoon maar door. Het was echt zo'n prachtig gezicht. Nou moet ik zeggen dat op het zuidelijk halfrond hebben ze ook wel een beetje geluk. Omdat je kunt daar beter de richting zien van het midden van de Melkweg. En daar zitten nog meer sterren, dus dat is eigenlijk het helderste stukje. Dus dat kan je vanuit daar veel beter zien. En wat je ook heel erg mooi kan zien is de Magellaanse wolken. Dus dat lijken haast wolkjes aan de hemel. Maar wat het eigenlijk zijn, er zijn kleine sterrenstelseltjes die ingevangen zijn door onze eigen Melkweg. En die kunnen we ook prachtig zien vanuit het zuidelijk halfrond. Dus dat was heel fantastisch om te zien. Op zo'n donkere plek, waar bijna geen ander licht om je heen is, dan zie je echt heel, heel veel sterren. De Very Large Telescope. Ze hebben altijd wel echt prachtige namen voor dat soort dingen. Ja. En ja, het klinkt jaloersmakend. Ik zou het ook wel willen zien. Maar ja, niet iedereen heeft natuurlijk de mogelijkheid om naar het zuidelijk halfrond af te reizen om dit te bekijken. Nee, precies. En ik vroeg dus ook aan Esther Hanko, amateursterrenkundige, die ook gewoon in Nederland de allermooiste foto's van de sterrenhemel maakt, om een paar tips. Nou, even kijken. Hoi! Nou, zullen we naar binnen gaan? Ja, is goed. Ja, het is echt koud. Ja. Goeie plek heb je uitgekozen. Ja, lekker toepasselijk, hè? Café Oerknal. Nou, ben benieuwd. Ik vind het stiekem niet zo erg dat het bewolkt is. Nee. Het is best wel koud. Het is echt best wel koud. Meteen misschien een vraag. Ga je als het dit weer is, maar dan niet bijvoorbeeld, maar op een heldere koude avond, wat doe je dan? Een skipak aantrekken. Ja, het zijn vaak de mooiste nachten. Nou ja, in de zomer in je t-shirtje waarnemen is ook leuk, maar in de winter in een skibroek en met thermokleren aan, dat heeft zeker ook wel wat. Ja, ja, dus het is zeker wel. Zijn er heel veel mensen die dat toch wel doen, ja. Als het helder is en ik heb de mogelijkheid, dan sta ik buiten naar het zwerk te staren. Deze aflevering hebben we het vooral over de Melkweg. Mm-hmm. Als we nou de Melkweg zouden willen zien, waar zou je dan het best kunnen kijken? Ja, op een zo donker mogelijke plek. Dus buiten de stad, zorgen dat je geen lantaarnpalen of zo om je heen hebt. En voorheen ging ik altijd naar de afsluitdijk, maar dat is afgesloten nu. Je hebt in het oosten van het land heb je veel plekken, op de Veluwe natuurlijk. Je moet daarbij wel een beetje oppassen trouwens dat je niet de natuur verstoort. Want heel veel plekken in de natuur mag je ook niet komen na zonsondergang. En eigenlijk het beste is om te kijken op een lichtvervuilingskaart. Lightpollutionmap.info bijvoorbeeld. En daar kun je echt goed zien waar bij jou in de buurt de donkerste plekken zijn. Ja, zelf rij ik tegenwoordig vaak naar Wieringerwerf. Om daar te sterren kijken, ja. Als je de Melkweg wil zien, wanneer kun je dan het beste kijken? Het nadeel van Nederland is dat het niet donker wordt. Niet echt donker wordt in de tijd dat de Melkweg het hoogst staat en dat het mooist bij staat. Dus eigenlijk moet je het hebben van de lente aan het einde van de nacht en de herfst aan het begin van de avond. Eigenlijk hebben we net de mooiste periode gehad voor de zomermelkweg. Je hebt ook de wintermelkweg, die is wat minder spectaculair, maar kan nog steeds ook best wel mooi zijn. En ja, die kun je nu gewoon mooi zien. Sterrenbeeld Orion is daar bijvoorbeeld onderdeel van. Je kunt hem dus wel zien in Nederland. Dat vind ik wel heel leuk om te horen. Ja, ja, maar het is wel echt, echt heel erg moeilijk. Je moet echt een donkere plek zoeken. En in het voorjaar ging ik hem een keer proberen te bekijken op een hele donkere plek op de Veluwe. En dan van tevoren toestemming gevraagd om daar überhaupt naartoe te mogen. Want, ja, want anders komt de boswachter je daar ja, weer weghalen, toch? Ja. Ja, precies. Dus dat was ook heel spannend. En toen, na heel veel moeite, zag ik wel iets. Maar nou ja, het was echt heel moeilijk om te zien. Dus, En hebben jullie nu ook nog een waarneming gedaan? Nou, dat was wel het plan, maar ja, het was bewolkt. En dat vond ik stiekem niet heel erg, want het was ook echt heel koud. Het is niet het mooiste seizoen om midden in de nacht op een veld te staan. Nee, nee, precies. Maar gelukkig had Esther wel wat foto's mee. Ik heb wat foto's meegenomen. Ik zal ze eventjes erbij pakken. Dit is bijvoorbeeld de zomermelkweg zoals je die ziet vanaf La Palma. Daar is het natuurlijk helemaal mooi donker. Wow. En dit is een stukje wintermelkweg. Wat wel heel mooi is aan de melkweg in de winter is dat je ziet hier allemaal van die kluiten van sterren. Dat zijn dus allemaal sterhoopjes. En dat maakt het wel extra leuk, zeg maar. Ja, prachtig. Echt heel mooi. En wat maakt de melkweg zo bijzonder? Ja, het is gewoon best wel bijzonder. Natuurlijk tegenwoordig, als je het kan zien. Omdat er overal zoveel lichtvervuiling is, is het echt een soort van teken van, kijk, hier is het mooi donker. Het is ook gewoon echt wel magistraal om zeg maar zo'n die band te zien, als die goed helder is tenminste. Ja, het is gewoon ons thuis ook, hè. Het is onze huissterrenstelsel. Ja, de Melkweg, dat is ons thuis. En ik vind het ook bijzonder fascinerend om te zien hoe die verandert naarmate de seizoenen veranderen. En dat je dan eigenlijk kunt zien van, hé, nu kijk ik door een minder dicht bevolkt stukje melkweg. En in de zomer kijk ik naar een dichter bevolkt stukje melkweg. Dat vind ik gewoon heel gaaf. Top. En dit zijn prachtige foto's. Dank je. Ja. Maar ja, je hebt ook de James Webb-telescoop en Hubble en van allerlei hele grote megatelescopen. Ja. Ook echt prachtig foto's maken. Ja, wat is dan de toegevoegde waarde om het zelf te doen? Oh, niks. Nee. Nee, het is gewoon leuk. En voor mij is het dan soms ook nog wel van, ik zet vaak ook gewoon een camera neer terwijl ik zelf visueel aan het waarnemen ben met een telescoop. En dan kun je de omstandigheden een beetje met elkaar vergelijken tussen verschillende nachten. Dus wat dat betreft heeft het wel een toegevoegde waarde. Maar verder is het puur emotioneel. Oh, deze foto heb ik gemaakt. En ik heb hier een herinnering aan van die en die nacht. En ja, verder is er niks grensverleggends aan deze foto's. Nee, niks. Nee, maar ik kan wel voorstellen dat het gewoon heel leuk is om te doen. En inderdaad een soort kick geeft van, Ja, helemaal. Omdat het toch eigenlijk ook wel een beetje een soort van, niet race tegen de klok, maar race tegen de lichtvervuiling is eigenlijk. En dat je dan als je op een hele donkere plek bent, dat je echt wel meteen op je telefoon of op je camerascherm ziet van, oh, deze gaat echt heel goed lukken. Lijkt me wel echt heel gaaf om een foto van de melkweg boven je bed te hangen die je zelf hebt gemaakt, toch? Ja, hemels. Dat lijkt te gek, toch? Ja. Oké, ik wil hier zo heel veel meer over horen. Maar we moeten even een klein uitstapje doen. Want we gaan weer even naar de tijdlijn waar we deze serie mee bezig zijn. En dat is een denkbeeldige ruimtereis die we maken met de snelheid van het licht. 300.000 kilometer per seconde. Even om te laten zien hoe enorm groot het zonnestelsel is. We zijn in de eerste aflevering vertrokken vanaf de zon. En inmiddels zijn we Mercurius, Venus, Aarde en Mars gepasseerd. Daarna de gasreuzen, Jupiter, Saturnus. En we zijn nu zo'n 2:40 onderweg. En daar, in de verte, zie ik Uranus. Uranus is onze volgende bestemming. De kortst mogelijke afstand tussen Saturnus en Uranus is bijna 1,5 miljard kilometer. Zelfs een lichtstraal kan die enorme afstand niet sneller overbruggen dan in 81 minuten. Ook niet langzamer trouwens. Want die fotonen van het licht planten zich in het bijna vacuüm van ons zonnestelsel nou eenmaal voort met een snelheid van exact 299.792.458 meter per seconde. Exact omdat onze definitie van de meter is gekalibreerd aan die lichtsnelheid en niet andersom. Uranus is een koude plek waar de zon op een afstand van 2,87 miljard kilometer slechts een heldere ster aan de hemel is. Uranus is ook de enige planeet die op zijn kant ligt. Dat wil zeggen dat het op één zijde altijd dag is en op de andere zijde altijd nacht. We kunnen vanaf planeet Uranus nog verder het zonnestelsel inreizen. Als Uranus en Neptunus op de kortst mogelijke afstand van elkaar staan, doen we er met de lichtsnelheid nog eens 91 minuten over om van Uranus naar Neptunus te reizen. Neptunus is net als Uranus een ijzige wereld waar een kern van steen en metaal geleidelijk overgaat in een mantel van water, ammoniak en methaan. Na Neptunus kan onze lichtstraal nog uren doorreizen door de zogenaamde Kuipergordel. Hierin vinden we kleine en grote hemellichamen zoals Pluto, maar ook Eris. Die laatste is met een diameter van 2400 kilometer het grootste bekende object in die regio. Dat was Uranus en verder komen wij niet tijdens deze reeks, want de volgende planeet, Neptunus, ligt op 91 minuten afstand van waar we nu zijn. En dat gaan we niet meer halen in de komende afleveringen. Hens, bedankt dat we met je mee mochten reizen. En nu weer verder met Esther Hanko. Want hoe ziet een avondje sterrenkijken er ongeveer uit? Eigenlijk begint dat met dat je de weersites in de gaten aan het houden bent. En je denkt van, we moeten het er maar op wagen. Dus je zit echt weersites te F5'en. Ik spreek meestal af met mensen, want ik vind het natuurlijk niet zo heel erg chill om hier in mijn eentje op een donkere plek, meestal afgelegen te zitten. Spreken we af met een groepje mensen en dan laat je je telescoop in de auto. Dan rijd ik dus naar die plek in Wieringerwerf waar we vaak waarnemen. En dan zet je je telescoop weer in elkaar. En eigenlijk moet die vaak dan nog een beetje afkoelen. Als de spiegel warm is, warmer dan de buitenlucht, dan gaat de lucht rondom de spiegel gaat heel erg wervelen. En dan krijg je niet zo goed een scherp beeld. Ja, dat is meteen een goede tip. Ja. en je moet natuurlijk ook zelf je ogen aan laten wennen aan het donker. Soms duurt dat wel 20 minuten voordat je echt goede donkeradaptatie hebt, zoals dat heet. We gebruiken dan dus ook rode lichtjes om onszelf bij te lichten. Met wit licht, dan ben je meteen weer blind. Tenminste, nachtblind. Ja, vaak heb ik dan van tevoren al een lijstje gemaakt met objecten die ik wil waarnemen. Dus dit stelsel hier en dat clustertje daar. En dan pak je er een atlas bij. Tegenwoordig vaak ook Sky Safari op de telefoon. In het begin zoek je dan natuurlijk de meest spectaculaire en helderste en de mooiste. Maar ik doe dit nu 10 jaar. Dus ik zoek de zwakste en de moeilijkste. En dan hoop ik dat ik er een klein beetje detail in zie. Goeie tips. Ik word ook helemaal enthousiast van hoe zij erover praat. Ja, ze is echt bevlogen. Ja. Ja, behoorlijk. Ik ga zelf persoonlijk wel even wachten tot het zomer is, denk ik, voordat ik een keertje ga kijken. Maar met deze tips moet het dus waarschijnlijk wel lukken. Leuk! Op een eenzame landweg, ver van al het verblindende licht van de stad. Je ogen hef je van het pad voor je voeten op naar de hemel. Waar tussen de kleurig flonkerende sterren overal het fijnste sterrenstof uitgestrooid is. Terwijl het tere licht van de Melkweg als een wonderbaar grillige lichtband van horizon tot horizon te volgen is. Is jou dat eenmaal overkomen, dan heb je wel een van de sterkste indrukken van schoonheid ontvangen die de natuur ons ooit kan geven. Het tere licht van de Melkweg. Mooi gesproken. Dit is een fragment uit de podcast die jij hebt gemaakt. De Kosmos van Pannenkoek. Ja, en je hoorde Hans Noordman als de stem van Anton Pannenkoek. Dat is een opvallende naam, Anton Pannenkoek. Ja, klopt. En hij is niet bij iedereen bekend. Dus vandaar ook de podcast. Maar Anton Pannenkoek was een Nederlandse sterrenkundige. En die leefde zo'n 100 jaar geleden. En in die tijd wist men nog echt veel minder over de Melkweg dan dat we nu weten. Ze hadden wel het idee dat we er deel van uitmaken. Maar hoe groot de Melkweg is, daar hadden ze nog geen idee van. En ze zagen ook allemaal vreemde structuren aan de hemel. En daarvan weten we nu dat het andere sterrenstelsels zijn. Maar daar had men toen nog geen idee van. Dus maken die deel uit van ons sterrenstelsel was er maar één groot stelsel of meerdere? En de zon, zat die nou in het midden of een beetje aan de buitenkant? Niemand wist het. En in de jaren 20 volgde er een groot debat over het formaat van het universum. En dat was ook toepasselijk getiteld The Great Debate on the Size of the Universe. Dat vond ik heel grappig. Maar uiteindelijk blijken die structuren dus echt hele losse sterrenstelsels. Heel eigen melkwegstelsels. Dus dat universum, dat wordt dan in één keer gewoon heel veel groter. Ja, dus in die tijd van pannenkoek groeit die kennis over het universum. En onze plek in het sterrenstelsel, die groeit enorm. Maar er blijven ook wel onopgeloste zaken. Bijvoorbeeld, bij veel van die buurstelsels zie je spiraalarmen. En nu is de vraag, heeft onze melkweg die ook? Ja, dat is een goede vraag. En ja, inmiddels weten we het. Maar hoe onderzoek je dat eigenlijk? Want we zitten er middenin. Dus hoe kijk je dan door de melkweg heen? Hoe breng je eigenlijk in kaart wat je niet kunt zien, is eigenlijk de vraag. De grote stille heide, midden in het rustige Drentse landschap bij Dwingelo, staat sinds kort een vreemdsoortig bouwwerk, een radiotelescoop. Met deze radiotelescoop, die de grootste ter wereld is, kunnen sterrenkundige waarnemingen worden gedaan die zelfs met de grootste optische telescopen niet mogelijk zijn. Onder de reusachtige 30 meter hoge constructie bevindt zich de bedieningsruimte, van waaruit men de radiotelescoop kan richten op dat punt van het heelal dat men wil bestuderen. Het instellen van de telescoop in de gewenste stand geschiet door middel van een hoogst ingewikkelde apparatuur, waarmee men als het ware bevelen geeft aan een elektronische piloot die de besturing van de telescoop verder zelf regelt. Op aanwijzingen van professor Oort startte koningin Juliana deze dagen de motoren in de machinekamer die de radiotelescoop in beweging brengen. Professor Oort, die in Leiden hoogleraar is in de sterrenkunde, gaf de koningin uitleg in zaken de werking van het instrument dat in deze rustige omgeving geplaatst is om storingen zoveel mogelijk te vermijden. De enorme reflector, die een middenlijn heeft van 25 meter, is behalve horizontaal ook verticaal draaibaar, zodat iedere plek van de hemel kan worden afgetast. Met dit radio-oor kunnen delen van het heelal verkend worden die voor het menselijk oog, zelfs met de sterkste kijkers, onbereikbaar blijven. De radiostraling uit het heelal wordt door de reflector, een spiegel van vertint gaas, opgevangen en vervolgens samengebundeld in een in het brandpunt aangebrachte antenne. De opgevangen trillingen worden via een versterker naar de ontvangapparatuur geleid, waar een optekeninrichting ze zichtbaar maakt. De waarnemingen van deze radiotelescoop zullen de sterrenkundigen een beter inzicht geven in de samenstelling van de onzichtbare gedeelten van het heelal. De geleerden zullen aldus steeds dieper kunnen doordringen in de geheimen van het universum. Ja, nou, jij vroeg hoe breng je in kaart wat je niet kunt zien? En dit is het antwoord. Hele grote radiotelescopen. Dus in de jaren 60 geeft de radiosterrenkunde uitslag. Ja, ook onze eigen melkweg heeft een spiraalstructuur. En ja, daarbij heeft de Westerbork-telescoop een belangrijke rol gespeeld. Oké, even samenvatten. We weten nu dus dat de melkweg een grote ronde schijf is, met in het midden een verdikking. En wij bevinden ons een beetje aan de zijkant, in een van die spiraalarmen. Is dat alles wat we nu van de melkweg weten? Nou, er was nog een mysterie. De sterren in het binnenste van het stelsel, die draaien wel heel snel. Echt veel sneller dan ze zouden moeten doen op basis van hoeveel sterren je ziet. Dus er moest wel iets heel zwaars in het midden van de melkweg zitten. Maar wat? Volgens mij iets heel zwaars en iets heel zwarts. Today, the Event Horizon Telescope is delighted to share with you the first direct image of the gentle giant in the center of our galaxy, Sagittarius A star. Ja, de pers stond er vol van. De eerste foto van het zwarte gat in het centrum van de melkweg. Dus we weten inmiddels dat het een draaiende schijf is van gas en sterren. Met in het midden dus een grote, alles verzwelgend zwart gat. Of zoals zij hem heel liefkozend noemen, de gentle giant. Is het ineens niet meer zo heel angstaanjagend. Nee, wat het anders wel is, vind ik, een zwart gat. Maar hoe komen die sterren daar? Waarom heeft het melkwegstelsel de vorm die het heeft? En hoe doe je daar onderzoek naar? Ja, weer even terug naar Else Starkenburg, want zij is melkwegarcheoloog. Ja, een melkwegarcheoloog die probeert de geschiedenis van de melkweg te bestuderen. Door te kijken naar objecten die je nu nog kunt zien. Dus als net zoals een gewone archeoloog probeert de geschiedenis te reconstrueren aan de hand van bijvoorbeeld pijlpunten of oude scherven. Zo proberen wij dus de geschiedenis van de Melkweg te reconstrueren aan de hand van sterren. En sterren kunnen heel erg oud worden. Vooral sterren die een lage massa hebben. Die kunnen een leeftijd hebben die ons helemaal terugbrengt naar vlak na de oerknal. Toen de eerste sterren werden gevormd in het donkere heelal. Dus dat is heel bijzonder. En aan de hand daarvan kunnen we de geschiedenis van de Melkweg beetje bij beetje reconstrueren. En hoe is de Melkweg dan ontstaan? Je moet je voorstellen dat net na de oerknal is dus het hele heelal nog donker. Is er eigenlijk niks dat licht geeft. En dan gaan die eerste sterren, die gaan beginnen zich te vormen en die gaan schijnen en die brengen dat licht in het heelal. En die worden gevormd in kleine klompjes. Dus na de oerknal is materiaal in het heelal niet overal precies gelijk verdeeld. Er zijn bepaalde plekken waar net iets meer materie is dan op andere plekken. En dat begint zich langzaam meer en meer samen te klotteren. Dus op het moment dat je net ietsje meer materie hebt in een gebiedje, dan heeft dat ook een grotere aantrekkingskracht om de gebiedjes eromheen. En zo blijft dat groeien. En op een gegeven moment begint dat samen te klonteren. Er beginnen sterren zich te vormen. En zo krijg je kleine klompjes, zeg maar, van sterren, maar ook van donkere materie en gas die zich in die gebiedjes bevinden. En die trekken elkaar ook weer aan. Dus die smelten ook weer samen tot een wat groter systeem. En zo begint zich zo langzaamaan een sterrenstelsel te vormen. En als er in dat proces, als er een heel klein beetje draaiing in zit, dat is ongeveer hetzelfde idee van ik zit nu op een draaistoel achter een bureau. Als ik mijn armen wijd doe en ik draai een rondje en ik trek dan mijn armen in, dan ga ik sneller draaien. Dus dat is hetzelfde met dat soort klompen materiaal. Dus dat gas wat daar bij elkaar komt op het moment dat dus zeg maar kleiner wordt, dat dat samengedrukt wordt, gaat het ook sneller draaien. En zo, dus op die manier is het heel natuurlijk dat je een schijf krijgt van materiaal. En in dat dichte gas vormen zich weer nieuwe sterren. Dus zo krijg je op een gegeven moment zo'n sterrenstelsel dat dus een beetje een schijf is. En nou is die schijf ook weer niet helemaal homogeen. Dus we hebben van die prachtige spiraalarmen daarin. Dus er zijn plekken waar de dichtheid nog net iets groter is en waar zich veel jonge sterren vormen. En dat is dat mooie spiraalpatroon, wat we ook in heel veel andere sterrenstelsels zien. Dus dat zegt de Melkweg is daar absoluut niet uniek in, maar wel natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Ja, dus in grote lijnen weten we hoe de Melkweg is ontstaan, maar er is ook nog veel onduidelijk. Bijvoorbeeld hoe die eerste klonteringen zijn ontstaan. En daarvoor zijn die oude sterren belangrijk. Dus ik ben heel geïnteresseerd in die hele vroege fase waarin de Melkweg gevormd werd. Dus zo dicht mogelijk bij de oerknal, zo dicht mogelijk bij die allereerste generatie sterren die zich gevormd hebben in het universum. Dus ik ben echt op zoek naar die alleroudste sterren in de Melkweg met speciale technieken. En dan neem ik van die sterren een spectrum om te kijken waaruit ze bestaan. En daar meten we dus waar zo'n ster van gemaakt is. En dat vind ik altijd wel heel bijzonder dat we dat überhaupt kunnen doen. Want je moet je voorstellen, zo'n ster is natuurlijk veel te ver weg om heen te vliegen en een monster van te nemen en te analyseren in een laboratorium. En toch kunnen we zien waar zo'n ster uit gemaakt is. Ik vind dat altijd, als je dat bedenkt, is toch iets fantastisch. En dat doen we door te kijken naar het lichtspectrum. Dus we kijken naar hoeveel licht die ster uitzendt op verschillende golflengtes of verschillende kleuren. En daaruit kunnen we dus een idee krijgen van niet alleen maar welke elementen zich in die atmosfeer, de buitenste atmosfeer van de ster bevinden, maar ook in welke verhoudingen die verschillende elementen voorkomen. Dus daaruit leren we heel veel over hoe alle verschillende elementen zijn opgebouwd over de tijd. Dus we kijken naar waar een ster van gemaakt is, maar we kijken ook hoe die ster zich beweegt door de Melkweg heen. Want soms vinden we groepjes van sterren die op eenzelfde manier door de Melkweg heen bewegen. En zeker als ze dan ook nog een beetje zijn gemaakt uit dezelfde compositie materiaal. Dan is dat goed bewijs voor dat ze ook samen gevormd zijn. Dus dat geeft ons een idee van waar die sterren ooit geboren zijn en hoe ze in de Melkweg terechtgekomen zijn. Ik probeer te onderzoeken zowel hoe de Melkweg in die hele vroege fase is samengekomen en tegelijk ook waar al die elementen zijn gemaakt, waarvan wij zijn gemaakt, die in onze zon zitten, die in onze planeet zitten, dus de zwaardere elementen. Hoe dat allemaal op gang is gekomen en of die altijd dezelfde onderlinge verhoudingen hadden ten opzichte van elkaar, of dat het heel anders was in het vroege universum. En hoe we dat kunnen gebruiken om misschien iets te leren over de geschiedenis van hoe dit alles is ontstaan. Dus daar zou ik heel graag meer over weten. Nou is gelukkig met de komst van de WEAVE-telescoop sta ik dus op het punt om heel veel meer spectra te krijgen om te analyseren van dit soort hele speciale sterren. De WEAVE, die naam hoor ik nu voor het eerst. Wat is dat? Wat is het verschil tussen die telescoop en een andere telescoop? Tot nu toe, telkens als ik kandidaten had voor hele oude sterren die ik heel graag beter wilde bestuderen, dan moest ik daar natuurlijk naar een telescoop toe die een spectrograaf had. En meestal kon ik dan één ster per keer observeren. Dus dan had je in een nacht misschien 10, 12, 20 sterren. Maar wat zo fantastisch is, is dat er een heel nieuw tijdperk wat dat betreft aangebroken is. Omdat er wordt een nieuw instrument gebouwd op dit moment op La Palma. En dat heet WEAVE. En wat WEAVE kan, is spectra nemen van ongeveer 1000 sterren tegelijkertijd. Dus dat betekent dat we ineens veel meer van die spectra hebben. Dus dat we echt een veel beter beeld kunnen hebben van de sterren in de Melkweg, van tot welke generaties ze ongeveer behoren, waar ze van gemaakt zijn en hoe ze zich bewegen door de Melkweg. Dus dat is een fantastische ontwikkeling en ik kijk er heel erg naar uit om met die data te mogen werken. En wanneer gaat het gebeuren? Wanneer heb jij die eerste spectra? We hopen heel snel dat WEAVE gaat beginnen met de eerste spectra te observeren. Dus ik heb in april al een reis gepland naar La Palma met een excursie. Ook naar de top van de berg om ook het instrument zelf te kunnen bekijken. En daar kijk ik heel erg naar uit. Oké, dat betekent dus eigenlijk gewoon een heel nieuw tijdperk in de sterrenkunde. Of overdrijf ik dan? Volgens mij wel. In ieder geval, zo zegt Els het wel. In één klap wordt het voor haar mogelijk om een heleboel sterren tegelijk te bekijken. Dus haar onderzoek zal veel sneller gaan. Starkenberg probeert dus door naar die oude sterren te kijken een beeld te krijgen van hoe de Melkweg gevormd is. Dus heel erg terug in de tijd. Maar kun je het ook omdraaien, met de klok vooruitspoelen? Ja, dus wat gebeurt er in de toekomst met de Melkweg? Precies. Ja, de toekomst van onze Melkweg is ook heel erg interessant. Misschien niet op de tijdschaal van ons eigen leven, maar zeker als we een beetje verder vooruitkijken. Want we komen steeds dichter bij ons buurstelsel, Andromeda. Dus dat is een stelsel wat ongeveer even groot is als onze Melkweg. En de verwachting dat is dat we daar over ongeveer 4 miljard jaar mee samen gaan smelten. En dat is wel een echt grote gebeurtenis natuurlijk in het leven van ons sterrenstelsel. En dat zal ook waarschijnlijk betekenen dat ons sterrenstelsel een beetje een andere vorm krijgt. Dus we hebben nu zo'n mooie schijf. Maar je moet je voorstellen dat zo'n samensmelting zo'n impact heeft dat die mooie schijf dan een beetje opgeschud wordt als het ware. Dus dat we waarschijnlijk een elliptisch stelsel gaan worden. Dus een veel ronder sterrenstelsel. We weten, doordat de Melkweg zo netjes eruit ziet, alle sterren in een schijf, weten we dat we voor de afgelopen 10 miljard jaar een vrij rustige geschiedenis hebben gehad. Dus er zijn wel kleine stelseltjes ingevangen, maar niet iets supergroots. Maar dat staat dus nog te gebeuren. We hoeven ons daar natuurlijk geen zorgen over te maken, want het is nog ver in de toekomst. En bovendien, als sterrenstelsels samensmelten, de ruimte tussen de sterren is zo vele malen groter dan de sterren zelf. Je moet je voorstellen dat als de zon bijvoorbeeld een appelgrootte heeft, dan staat gemiddeld de volgende appel, die staat dan ongeveer in Griekenland. Dus er zit zoveel lege ruimte tussen de sterren, dat de sterren gaan niet botsen of Dat soort dingen hoeven we niet bang voor te zijn. Maar het gaat wel de manier waarop ons sterrenstelsel eruit ziet heel erg veranderen. Ja, dus die sterrenstelsels die botsen op elkaar, maar die zijn zo leeg dat ze gewoon, ja, die losse sterren, die botsen niet op elkaar. Dus ze vliegen door elkaar heen en dan worden ze door de zwaartekracht weer naar elkaar toegetrokken. En dan vliegen ze weer door elkaar heen en zo gaat dat. En uiteindelijk smelten ze samen tot een soort, ja, een soort langwerpige bal. Dat wordt spectaculair. Oké, het duurt nog 4 miljard jaar, maar het is jammer dat we het niet mee kunnen maken eigenlijk. Ja, dat wordt echt spectaculair. Je moet maar eens een plaatje zoeken van Milko Meda. En dan zie je een soort artist impression van hoe ze denken dat het eruit gaat zien. En Milko Meda, waarom heet het zo? Ja, een mix van Milky Way en Andromeda. Oh ja, origineel. En Milko Meda is ook echt inspiratie voor allerlei muziek. Bijvoorbeeld het nummer dat je nu hoort. Maar goed, het is dus nog wel een paar miljard jaar wachten. En ik vrees dat het leven op aarde tegen die tijd niet meer mogelijk is. Want de zon is dan enorm opgezwollen. Ja, dat is wel een beetje een domper eigenlijk naar deze epische opbouw. Maar ja, ik ga wel met andere ogen naar de sterrenhemel kijken nu. En ik wil toch eigenlijk ook die Melkweg nu al echt een keertje goed zien. Ah, nou, heel goed. En ik heb nog wat tips gevraagd aan Esther Hanko. Nou, als je de Melkweg wil gaan bekijken, zoek je dus de donkerste plek die je kan vinden op, met zo weinig mogelijk direct licht. Je kleed je warm aan. Onderschat dat niet, want als je stil zit, krijg je het heel snel heel koud. Neem de tijd om aan het donker te wennen. Neem bij voorkeur een rood lichtje mee. Je kan eventueel een of ander goedkoop zaklampje afschilderen met rode nagellak, als je dat in huis hebt. Zo heb ik dat in het begin ook gedaan. En ja, kijk omhoog. Er zijn ook wel gratis sterrenkaarten te krijgen op skymaps.com, heet het geloof ik. En dan kun je dus een kaartje downloaden met ook de sterrenbeelden erop. Maar dan zie je ook ongeveer wel waar de band van de Melkweg loopt. En dan helpt dat om het goed te zien. Dank Edda voor je onderzoek en dat je het hier kwam vertellen in de studio. Ik kijk vanaf nu met een hele andere blik naar boven, denk ik. Mocht je de tips nog even willen nalezen trouwens, kijk dan even in de show notes. Daar vind je ook een link naar het eerder genoemde lightpollutionmap.info. Ik kan me voorstellen dat je nog heel veel vragen hebt over zwarte gaten, ruimtereizen, wormgaten en nog veel meer. Blijf ze vooral insturen, want daar gaan we het volgende week over hebben met hoogleraar moleculaire astrofysica Ewine van Tishoek van de Universiteit Leiden. Ja, vragen zoals, is er leven elders in het heelal? Wat zien we eigenlijk aan de hemel? Is er iets tussen die sterren die we aan de hemel zien? Dat zijn allemaal vragen die niet alleen de wetenschappers, maar die ook de mensheid als geheel ontzettend boeien. Dank voor het luisteren naar Atlas. En wil je meer mooie verhalen horen uit de wetenschap? Abonneer je dan op onze podcast en geef ons een recensie. Dan help je anderen ons makkelijker te vinden. Voor vragen kun je ons trouwens gewoon blijven mailen via atlaspodcast@ntr.nl. En mocht je nou nog meer willen horen over de geschiedenis van de sterrenkunde en hoe we tot al die kennis over het heelal zijn gekomen, luister dan de podcast De Kosmos van Pannenkoek. Ja, toch even een beetje reclame maken. Heel goed. En dan een laatste vraag aan Esther Hanko. Wanneer ga je weer kijken? De eerstvolgende heldere avond. Als ik tenminste niet de volgende dag allerlei dingen moet doen. Maar ik hoop morgen eigenlijk. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that weave, but now they only block the sun. Still some that wheel. But now it's just another show. You leave them laughing when you go. And if you care, don't let them know. Don't give yourself away. Je luisterde naar Joni Mitchell met Both Sides Now. Wetenschap in 280 tekens. Elke week mag een wetenschapper het Twitter-account van de Universiteit van Nederland bestieren. @nl-wetenschap. En deze week is die eer aan Hans Terwisga-Dekker. Hij heeft eigenlijk vakantie, maar deelt op Twitter al zijn ontdekkingen over de natuurkunde van wrijving en plakken. Hele goede morgen, Hans. Goedemorgen. Ja, je neemt nu 3 dagen dat Twitter-account over van dus NO-wetenschap. Hoe is dat om jouw werk te communiceren in 280 tekens maar? Ja, heel leuk. Inderdaad, het is wel even wennen om het allemaal kort en bondig te beschrijven. Soms dan begin ik er weer een draadje te maken met met meerdere tweets onder elkaar. Maar dan denk ik, ik kan toch nog iets inkorten. Maar zeker leuk met alle reacties en de interactie die je hebt. Die ik ook normaal veel minder heb met zoveel mensen. Ja, het moet op Twitter natuurlijk steeds korter, korter, korter. Ja dat, ik zit normaal wel op Twitter, maar ik gebruik het niet heel veel. Dus dat moet je wel even leren inderdaad. Maar het is een goede oefening. Ja, en je doet het ook goed. Want in je eerste tweet schreef je: wrijving is overal. Dat is een korte stelling. Waar vind je wrijving? Dus letterlijk overal. Laten we zeggen, van het dagelijks leven. Als je loopt, dan hebben we grip nodig op de grond. Als we iets oppakken, dan is er wrijving tussen onze vingers en het oppervlak. Maar ook in alle machines en voertuigen die we gebruiken. In de ketting van je fiets, tot je auto, je banden. En ook gewoon grappige, bijzondere situaties. Zoals als we gaan schaatsen, dan is juist die lage wrijving essentieel. Dus ik denk wel dat je continu tegenaan loopt. Dus het is niet per se zo dat er twee dingen over elkaar heen schuren. Het kan ook gewoon zijn als twee dingen elkaar raken. Ja, Nou, dat is wel goed eigenlijk. Je denkt gelijk aan het schuren. En dat noemen we dan de kinetische wrijving. Nu gooi ik er weer een term in. Terwijl we het simpel moeten houden. Maar dat is zeg maar de... Inderdaad, dan geeft dat weerstand. Maar ook voordat je begint te schuren of glijden. Dus als jouw voet op de grond staat, dan kun je afzetten tegen de grond. Zonder dat je begint te glijden. En als je wel gaat glijden, ja, dan glij je weg. Dus die weerstand voordat je begint met glijden, nou, dat is eigenlijk de grip die je hebt. En dat noemen we ook vergeving. Ja, maar je schreef ook dat we niet zo goed weten hoe het ontstaat. Ja, dus dat is een beetje de grap of de paradox hier. Van de tegenstelling tussen dat het overal is, maar dat we eigenlijk zo weinig vanaf weten. En ik kwam daar zelf ook eigenlijk vast achter toen ik me in het onderwerp ging verdiepen. Ik zelf dacht, en ook veel mensen denken dat, aan wie ik het vertelde, ik begrijp in onderzoek. Ik denk, oh, dat is zo'n oud probleem. Zo'n bekend probleem, daar is vast al heel veel over bekend. Maar het tegenstelling is eigenlijk een beetje dat er heel veel praktische kennis over is. Er zijn heel veel metingen aangedaan. En natuurlijk weten we hoe we schoenen moeten maken, of hoe we schaatsen moeten maken, of hoe we een ketting moeten smeren. Mm-hmm. En bedrijven weten ook hoe ze dat moeten doen. Maar omdat dat contact verborgen zit tussen jouw voet en de grond, laten we zeggen, is het heel moeilijk om te zien wat daar gebeurt op het moment dat je contact maakt, dat je op de grond staat. Ja, is het heel belangrijk dat we weten wat daar gebeurt? Op deze manier, ja, er zijn verschillende antwoorden hierop. Mm-hmm. Dat gaat vanuit de toepassing, zonder dat je weet wat er gebeurt, blijft het meer trial and error, meer proberen. En nieuwe oppervlaktes of producten verzinnen. Maar je kunt niet van tevoren rationaliseren hoe je meer of minder wrijving kunt aanbrengen. Mm-hmm. En vanuit mijn ook fundamentele wetenschappelijke interesse is het gewoon heel erg interessant en gaaf, zeg maar, welke fundamentele principes, welke algemene principes daar geleiden tot die wrijving. Ja, en om daar dan achter te komen, moet je een materiaal nemen om onderzoek naar te doen. En jij koos voor teflon, of dat kwam in elk geval op je pad. Mm-hmm. De vloek van de pannen. Daar kennen we teflon van. nu zit je eigenlijk achter een microscoop om te kijken wat er dan gebeurt bij teflon. Kun je dat eens vertellen? Ja, misschien nog een klein stapje terug met... in ons onderzoek hebben we de teflon is een van de materialen die we onderzocht. Eigenlijk mijn onderzoek is echt gefocust op één methode die we gebruiken. En dat is dus met lichtgevende moleculen, waarmee we het contactoppervlak kunnen zien. Dus dat wil zeggen, als je twee dingen op elkaar drukt, of als twee dingen in contact zijn, dan zijn al die oppervlaktes altijd ruw. En alleen de topjes van de ruwheid zullen elkaar raken. Waardoor dus het echte contact veel kleiner is dan hoe groot het object is wat in contact is. Mm-hmm. En we hebben een methode gebruiken die in mijn eigen lab is ontwikkeld voordat ik begon. Met moleculen die licht geven als je het op drukt. Dus die moleculen die lichten precies op in dat contact. Op de momenten waar de bergtopjes elkaar raken. En daardoor kunnen we dat dus heel bijzonder, dat we dat met hoge resolutie kunnen zien, wat eerder niet te zien was. En daar heb ik dus teflon heb ik die methode toegepast, waardoor we dus het contactoppervlak zien. Nou, ik heb een filmpje op mijn Twitter, voor wie geïnteresseerd is. Je ziet het dus verschuiven, tijdens het wrijven. Maar je ziet niet alleen het oppervlak, het contact verschuiven, maar je ziet waar die is geweest, zie je ook iets achterblijven op het oppervlak. Hetgeen dat achterblijft is dus een heel erg dun laagje, van een paar nanometer dik, mm-hmm. van teflon, wat als een soort coating blijft liggen op het tegenoppervlak. Waardoor teflon eigenlijk op teflon glijdt. In plaats van teflon op het andere oppervlak. Ja, dus hij schuift steeds een laagje van zichzelf af. Wat veel lagere wrijving geeft dan direct eroverheen wrijven. Ja, dus uiteindelijk laat alle teflon los. Uiteindelijk wel. Ik denk goed om te beseffen dat dit laagje wat ik heb gevonden is 3 nanometer dik. Dat is een nanometer is 1 miljoenste van een meter. Dus ik denk als jij een keer met je spatel in de pan iets te hard drukt, dan komt een veel groter stukje los. Maar ja, ik vind het zelf ook geen prettig idee dat je pan aan het loslaten is op jouw voedsel. Nee, want het hele idee van Teflon is toch juist dat dat inderdaad anti-aanbakken is en dus goed is voor je eten. Ja. Ja, ja, het zou inderdaad alles af moeten stoten. Ja. En daarom waren we ook zo verbaasd over dit resultaat. Ja. Dat het toch hecht aan dingen. Ben jij dan ook gestopt met het gebruiken van Teflon pannen? Ja, nee, ik heb hem. Ik heb geen Teflonpan meer in mijn kast staan, nee, klopt. Wat gebruik je wel? Aluminiumpan. En dat gaat wel goed met de wrijving tussen je eitje en de aluminiumpan. Ja, nou, ik denk dat je iets meer olie erin moet stoppen dan inderdaad om het niet aan te laten bakken, maar dat vind ik niet zo erg. Ja. Naast de Teflonpan onderzocht je ook de gecko-tape, geïnspireerd op de gecko, de reptiel. Ja. Hoe heeft dat te maken met wrijving? De methode die ik heb is dus gericht op dat. Ja, de methode die ik gebruik, die geeft ons de mogelijkheid om het contactoppervlak te zien. En eigenlijk kun je dat dus nog in veel. Ook in andere situaties kun je dat toepassen. Dus adhesie, oftewel plakkracht. Dat is dus gewoon het plakken tussen tape of, en oppervlak. Dus dat is eigenlijk. Dat is sowieso heel interessant en dat is ook gerelateerd aan wrijving, deels. Dus, en die relatie willen we beter begrijpen. Maar in ieder geval was het eigenlijk wel een grappig onderzoek. We hadden we werden gevraagd om een artikel in te dienen voor een bepaalde speciale uitgave van een tijdschrift. En we hadden niet heel veel tijd. En toen zei ik, gekko's, dat vind ik wel interessant. Gekko's, een diertje, een reptiel wat op de muur en op het plafond kan lopen. En die heeft hele bijzondere structuur op zijn voeten waarmee je dat kan doen. En toen zei ik tegen mijn baas, nou, gekko, dat zouden we misschien iets mee kunnen doen. Kunnen we daar wat mee verzinnen? Want ja, we hebben geen gekko's in het lab. Maar toen zei hij van, nou, kan je geen gekko tape geven, maar wel gekko tape. Gekko tape is gewoon iets wat je kunt kopen in bol.com of in de Gamma. Waarmee je iets aan de muur kunt vastmaken, een hele sterke tape. En toen ging ik dat onder een microscoop leggen. En ik dacht van, nou, dat zal vast gewoon diezelfde pilaartjes of haartjes hebben. Dezelfde structuur zeg maar, als een gekko voet. Want dat wordt vaak al toegepast. Wat bestaat uit gewoon kleine pilaartjes op een oppervlak. Maar toen keek ik erop en zagen we eigenlijk maar heel weinig pilaartjes. En toen dachten we, hoe kan dit dat sterke lijmeffect geven? Het sterke plakeffect. En toen bleek uiteindelijk dat die gekko tape helemaal niet gekko-achtig is in zijn gedrag. Dus hij plakt heel goed, maar dat komt niet door door de pilaartjes of haartjes op het oppervlak. Maar het komt gewoon omdat het een hele zachte tape is, een hele dikke laag. Waardoor hij dus wel heel veel contactoppervlak kan maken, vergeleken met een normaal stukje plakband. Dit klinkt allemaal als heel specialistisch onderzoek. Vind je dat zo? Ja, dat kan. Nee, ik snap dat het zo klinkt, omdat je vaak denkt dat niemand van ons misschien zelfs niet in een jaar nadenkt over wrijving of over plakken. Maar ik vind het zelf juist leuk dat ik dus met die techniek die ik heb van de lichtgevende moleculen, dat ik het op verschillende domeinen kan toepassen. Van wrijven, van Teflon, maar ook andere materialen, plakken. Ik doe nog iets meer theoretisch of fundamenteler werk aan contactoppervlak. Ja. Van ruwe, harde materialen. Dus het kan nog wel wat verschillende kanten op, denk ik. Hoe kom je hier dan allemaal op? Want als ik denk aan dingen waar je onderzoek naar kan doen, is wrijving nou niet een van de eerste dingen die in me opkomt? Ik had mijn baas heeft het onderzoek opgezet en ik heb toen gesolliciteerd. En ik denk dat hij. Het is juist heel, denk ik, slim om een soort van die grote problemen te vinden die eigenlijk mensen denken dat ze opgelost zijn of dat ze niet kunnen oplossen, maar waar eigenlijk nog heel veel te doen is. En verder binnen dat onderzoek dan komt het soms best wel random, best wel willekeurig komen weer dingen op ons pad, zoals ik zei met die gekko tape. Dat ze dat best wel ineens hadden verzonnen. Of dan hadden we uit een ander onderzoek het resultaat van Teflon dat die zulke lage wrijving had. veel lager dan andere plastics. Nou, toen gingen we daar eens wat beter naar kijken. Zo komen we ook wel weer van het een op het ander. Ja, en dan blijkt de realiteit telkens toch weer ingewikkelder dan werd verondersteld. Ja. Ja, nou ja, dat het is gewoon heel leuk als je echt wordt verrast. Zoals met Teflon, dat filmpje aan het maken was. En dat je deed dat laagje erachter ziet, denk je van, wat zit nou precies? Moet ik eens even beter naar kijken? Ja, en dan blijkt daar eigenlijk de clue in te zitten. Zo word je verrast. Oh, even terug naar Twitter. Hoe ga je de volgers verrassen de komende 2 dagen? Dat is wel een hele goede vraag. Nou, ik weet niet of alle volgers trouw naar dit programma luisteren. Ik hoop natuurlijk wel dat ze ook wakker zijn. Anders kan ik zo veel hoor, veel hoor. Ja, precies. Want het gekke hotelverhaal heb ik nog niet op Twitter verteld. Dus misschien kan ik toch wel een paar daarmee verrassen die nog net niet wakker waren vandaag. En verder denk ik gewoon nog wat meer in gesprek. En kijken wat voor vragen er leven. En daar ben ik ook benieuwd naar. Maar ook natuurlijk nog eventjes je vakantie vieren. Geniet ervan. En ontzettend bedankt dat we eventjes met je mochten praten deze ochtend. Hans ter Wisga-Dekker, PhD-student natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Dank je wel. En ik ga denk ik ook meteen mijn teflonpannen wegdoen. Jij, Maartje? Ik heb ze al niet meer. Oh, oké. Dank je wel, Hans. Oké, dag. Tot ziens. Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow. But if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong enough. I'll help you carry on, for it won't be long, for I'm gonna need somebody to lean on. Just might have a problem that you'd understand. We all need somebody to lean on. You can lean on me. You can lean on me. Avi Kaplan sluit de nacht van NTR af met zijn versie van Lean on Me. Zometeen hoor je vroeg hier op NPO Radio 1. Hallo Anna. Hoi, goedemorgen. Waar ga je het over hebben? We hebben Danielle Heers de gast. En we gaan eigenlijk een soort jaaroverzicht geven van alles wat er gebeurt op klimaatgebied. Klimaatkleven is natuurlijk het woord van 2022. Dus ik denk dat we genoeg hebben om op terug te blikken. Nou, dat dus zometeen in vroeg. Heb je vragen? Stel die dan in de NPO Radio 1 app. De Nacht van NTR is er volgende week weer. Tot dan. NPO Radio 1.